Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esasen inşallah Eylül ayında sohbete geleceğiz. Dikkat verecek. Cemaatleri davet edersiniz. Büyükler tutulacak inşallah. Büyük bir salonda. Herkes rahat bir şekilde sohbet yaparız, dinlersiniz. Bugün sizi işte ziyaret etmeye geldik. Bu hizmet merkezinin mübarek olması için dua etmeye geldik. Ta ki burada çok hizmetler görürsün. Ve Ehl-i Sünnet'in sohbetleri, hizmetleri buradan Antalya'dan her yere yayılsın inşallah. Allah Teala bu merkezin mübarek eylesin. Recep Hoca Mehmet kardeşimizi nazardan gözden muhafaza eylesin. Şerlerden muhafaza eylesin. Senelerde çok hizmet etti. Efendim, biz de bunun şahidiyiz. Ancak tabii vefa görmez. Bu vefa diye bir şey maalesef insanlarda yoktur. Ama biz zaten bu hizmette olanlar teşekkür beklememeliyiz, şükür beklememeliyiz, vefa beklememeliyiz. Allah-u Teala vefakarların en büyüğüdür ve mükafatlarımızı verecek olan ancak O'dur. İnsanlardan bir şey beklemiyoruz. Onun için kim ne der düşünmemeliyiz. O sevsin, O beğensin, O hürmet etsin derdinde olmamalıyız. Mühim olan bu insanlara Ehl-i Sünnet'i güzel anlatmak ve hizmetçi olmak. Çoluklarına, çocuklarına İslami ilimlerin ulaşmasında vesile olmak, vasıta olmak, aracı olmak. Bu işte bir güven ister, irtibat ister. İnsanların güvenini almak takvaya bağlıdır. Haramlardan sakınmayanlara insanlar güvenmez. Helal haram karıştıranlara insanlar irtibat etmez. Ehl-i Sünnet'i muhafaza etmeyenlere bizim milletimiz Allah bir feraset vermiştir. O ferasetle bakarlar ve onlardan uzak dururlar, soğuk dururlar. Kimsenin unvanı bizi alakadar etmez. Efendim, hacıdır, hocadır, vekildir, kefildir. Buna biz bakmayız. Biz kimin şeriata bağlı olduğuna, sünnete, Ehl-i Sünnet'e bağlı olduğuna ve haramdan sakındığına, kul hakkı yemediğine, Müslümanların hizmetlerini hakkıyla ifade etmediğine bakarız, bakmalıyız. Yoksa efendim, körü körüne taklitçilik, körü körüne bağlılık uygun bir şey değildir. Adamın havada uçtuğunu görsen itibar yok. Denize yürüdüğünü görsen itibar yok. İtibar ancak şeriatadır. Şeriatın zahirine bakarız. Bir adamın sözünde kinden çıkaracak bir beyan varsa veyahut amellerinde haramdan sakınmayan işler görüldüyse bundan teberri etmek, uzak olmak, uzak durmak bize yüklenmiş bir vazifedir. Biz bundan mesulüz. İnsanları böyle şeylerde teşvik edemeyiz. İnsanları böyle yerlere götüremeyiz. Böyle kişileri dinletemeyiz. Vasıfları, unvanları ne olursa olsun. Çünkü biz batıla hizmet edemeyiz, etmedik ve etmeyeceğiz. Nerede batıl gördük, yanlış gördük, orayı terk ederiz, oradan ayrılırız. Batıl, yani şeriata uymayan şeyler batıldır. Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fuka, şeriatımızın delilleri bunlardır. Yalan yanlış fetvalar, şart görüşler ortaya atılarak haramlar mubah edilemez. Hiçbir hocanın buna efendim fetva vermeye hakkı yoktur. Maalesef işte bu Antalya'da böyle karışık işler oldu. Efendim, biz de tabii eskiden birkaç geliyorduk, sonradan gelemedik. Takatımız olmuyor, işte hapisler oldu, çok şeyler başımızdan geldi geçti. O bakımdan her ay devam edemedik. Bazı yıllar oldu, gelemedik, edemedik. Onun için zaten televizyondan bütün dünyayı yayın yapıyoruz ama Allah razı olsun hepinizden izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Hilal-i Gülter'imizi takip ediyorsunuz. Haberlerinizi alıyorum. Allah Teala razı olsun. Biz Kur'an'a, sünnete uydukça dinlersiniz. Bir yanlış görürseniz terk edersiniz. Hiç kimse de efendim peygamber değil, masum değil, günahsız değil, hatasız değil. Aklınızı kullanacaksınız. Bu aklınızı kullanırken vahye tabi olacaksınız. Kendi babanıza iş yapın demedik. Ama Kur'an, sünnet önümüzdedir. Ayetler, hadisler önümüzdedir. Orada bir kıstas vardır, bir terazi, mizan vardır. Buna uyanı alırız, uymayanı atarız. Bu kadar basit. Onun hatırı, bunun hatırı dinde yok. O hocanın hatırı, bu şunun efendim hürmeti dinde yok. Oğlu olsa, kızı olsa, şusu olsa, olsa biz ona bakmayız. Sen babanın yolunda mısın, şeyhinin yolunda mısın, hocanın yolunda mısın, ona bakarız. Allah Teala buyuruyor, sâdîm le ettebi'se bîle men enâbe ileyye. Bana yönelen kulumun yoluna uy. Bak, çok önemli bir ayet. Bütün evliyaullah, Allah'a inabe ettiler, yöneldiler. Ulema, işte müçtehitlerimiz, fukahamız hep Allah'a yönelmiş kullar. Bak, bana yönelen kulumun yoluna uy diyor. Herkesin yoluna uymayın buyuruyor. Ayet bu. Sen şimdi bakacaksın, bu adam Allah'a yönelmiş mi? Kalbiyle, kalıbıyla, bedeniyle, cismiyle, ruhuyla, malıyla, canıyla. Allah'ın dinine yönelmiş mi bu kişi? Ona tabi olabilirsin. Müminlerin cumhuruna, efendim, ehl-i sünnet ve cemaate uyanların yoluna uyabilirsin diyor ayet. Uymamışını emrediyor. Ama sen efendim hocamın yoluna, şeyhimin yoluna, şunun bunun yoluna uyamazsın. Ancak bakarsın senin hocam dediği, şeyhim dediği Allah'a yönelmiş mi, yönelmemiş mi? Yönelmişsin ona uyarsın. Şimdi görüyorsunuz memlekette önüne gelen şeyh olmuş, önüne gelen vekil olmuş, önüne gelen kefil olmuş. Millet körü körüne bunlara tabi oluyor. Onları batıla sevk ediyor, yanlışa sürüklüyor, evliliklerini bozuyor, nikahlarını bozuyor, karısını elden alıyor, kocasını elden alıyor, malını alıyor, gasp ediyor. Efendim, neler duyuyor hocam? Antalya'da da böyle olaylar duydum yani. Peygamber bir ilan etmiş bir kadın, peygamberliğini de ilan etmiş burada. Nice akıllı adamlar gitmişler ona, karılarını bırakmışlar ona. Yani böyle bir cahillik olabilir mi ya sen? Kadından peygamber olmayacağını bilmiyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra erkekten de peygamber olmaz. Zaten ve Hatemen Nebi'nin peygamberlerin sonuncusudur. Siz hiç mi Kur'an dinlemediniz mesela? Namazda, abdestli adam, şimdi bana vahiy geliyor, yok ilham geliyor, yok şöyle oluyor. Çoluğun çocuğun yuvasını bozuyor, gidiyor, tabi oluyor. Ya sen benim yoluma uyana tabi oluyor sana Kur'an ya, siz nasıl insansınız? Yani böyle halkımız var maalesef. Çünkü milleti cahil bıraktılar. Önce suyu bulandırdılar. Bulanık suda balık avlamak kolay oldu. Şimdi bu mekteplerde ehl-i sünneti anlatmaz. İlahiyatlar anlatmaz. İmam hatipler anlatmaz. Aksine bu savaşta mı olduğunu bilmem kim. Sapık sapık adamdır. Mehmet Okuyan'ın kitabını okutuyorlar. Şimdi öbür okullarda zaten bir şey yok. Besmele hamdele yok. Bu millet Müslüman diye gönderdiği okullardan hiçbir eğitim yok, bir şey yok. Millete Kur'an'a bakın işte, hadis lazım değil, mezhep lazım değil, bir şey lazım değil diyerek çoluğu çocuğu ortada bıraktılar. İşte dün duyduk bir tane adam, ben demiş, ateistim demiş yani şarkıcı mesela. Halbuki bize geldi bu kadar, sohbetlerimizi dinledi, sakal bıraktı, sarık sardı, tarikat dersi aldı, bak şimdi adam ateistim dedi, çıktı. Daha dün işte haberlerde vardı. Benle resmini koymuşlar. Ben ne yapayım? Peygamber olsa hidayet yaratamaz ya. Hidayet yaratmak Allah'a mahsus. Biz hidayete davetçiyiz ya. Ama insanlar maalesef yani ne diyeyim, kültürlü geçiniyorlar, akademisyen geçiniyorlar, diploma almışlar. Velakin hakkı batıldan ayıracak temiz kabiliyetlerini zayi etmişler, kaybetmişler. Biz ne yapalım? Hidayet Allah'tan. Bizi de ödümüz kopuyor ya. Allah kalplerimizi kaydırmasın. İlahi erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ya Allah. Amin. Rahmetini hibe eyle ya Allah. Amin. İnneke entel vehhab. Amin. Devamlı korkmak lazım. Akılla bulunacak yol değil. Bizden akıllıları var, İslamiyet'i bulamıyor. Parayla olacak değil, bizden zenginleri var, bulamıyor. Yaşla olacak değil, bizden yaşlıları var, bulamıyor. Zeka ile olacak iş değil. Bizden zekileri var, bulamıyor. Şimdi bu Allah Teala'nın seçmesidir. Hidayeti istediğime verin buyuruyor. Hidayeti arayın, arayın. Doğru nerede? Hak nerede? Neredeyse ben oraya tabi olacağım diye. Meraklı olmak lazım, istekli olmak lazım. Ne buyuruyor hadis-i kutsi'de? Ya imani, kullukum dullanum illa men hedeytu. Festehduni ettikum. Hadis-i kutsi'dir ve sahih-i müslim'de geçer. Ey benim kullarım, hepiniz yoldan çıkmışsınız diyor. Ancak benim hidayete eriştirdiklerim müstesna. O zaman siz benden hidayet isteyin ki ben sizi hidayete erdireyim. Hidayeti nerede arayacaksın yani? Öküzün altında tuzak beklenir mi? Hidayeti ehl-i sünnet alimlerin kitaplarında, sohbetlerinde, ilim meclislerinde arayacaksın. Hidayeti sen besmelesiz mekteplerde ararsan nasıl bulacaksın yani? Önüne gelen şarkıcı, türkücü, artist, filozof, felsefeci, bilmem neci adamların konuşmalarından hidayet bulunur mu ya? Ben şimdi bu kadar kafam çalışıyor, yok zekiyim, akıllıyım bilmem. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'ni bulmasaydım. En sapık adam bendim ya. Benden sapık Türkiye'de, dünyada bulunmaz. Ne kadar kafan çalışıyorsa bu da sapıtıyorsun çünkü. Ama bir mürşit lazım. Ondan sonra bir yol gösterici lazım. Benim yoluma, yönelenin yoluna uy diyor. Bak, bana yönelenin yoluna uy diyor. Baktım, çocukluğumdan beri, 5 yaşından beri, bu adam Allah adamı ya. Yanında kaldım, ettim, gecedim. Bu adamda dünya menfaati yok. Para işi yok, kadın işi yok, şöhret yok. Hürmet itibar istemek yok, milletten ev istemek yok. Böyle kurslara muslara oturayım ve kendi evim gibi çoluk çocuğu yerleştireyim yok. Bir kıymık kimsenin kulun hakkını geçirmez. Adamın odunundan kıymık alsan, gider ondan el alıp ister. Kaç sene sonra çocukken bir erik düşmüş de, Çuvalusa köyüne giderken şey okuma Müço'dan, Of'un köylerinin adı bunlar ha, nereyi söylüyorum zannetmeyin. Müço'dan Çuvalusa'ya giderken orada bir parçayla ağacı dibine erik mi, işim, incir mi? Kaç sene sonra gidiyor adamı buluyor, yalvarış, helallık istiyor. Ya hocam sen, iyi ki diyor bu bahane oldu da sen bize gelmiş oldun diyor adam ya. Fakat hak var, hukuk var şunun. Baktım bu adam Allah adam. Tamam. Onun yoluna buyurur kardeşim. Öbür türlü, yani sen şimdi memlekette eşkıya dolmuş ya. Milletin yolunu vuruyorlar. Hem de sakal da bırakırlar, bazısı sarık da sararlar, şeyhi diye çıkarlar, sahabeye söverler, milletin malını yerler, kadınlarla tokalaşırlar, kadınlar okuyacağım diye göğsüne orası burası ellerler. Neler duyuyoruz ya, neler duyuyoruz ya. Onun için hidayeti yerinde arayacaksın, öküzün altında aramayacaksın ya. Bir defa Allah size akıl verir. Körü körüne bağlanmayın. Tamam mı? Bir adam seni birine götürüyor işte, bu adam evliyadır, şunu bulur. Efendim içinden geçeni bilir, şunu bilir, bunu bilir. Senin ne tip şeyini bilir. Gidiyor ona önce de haber veriyor ya, başka bir hasta haber veriyor. Yolda şu oldu, bu oldu, biz sana gelin. O da ona söylüyor. Oo tamam, bu evliya. Ya bu kadar ucuz değil. Takva sahibi midir? Sünnete ittiba sahibi midir? Haramlardan sakınan bir adam mıdır? Bunlara karıştırmadan olmaz. Hidayet ararsanız hidayet vereceğim. Onun için biz arayanlardanız. Hala da arıyoruz. Elhamdülillah bulduk tabii. Ehl-i sünneti bulduk. İtikadımız düzgündür. Bunda şüphemiz de yoktur itikadımızda. Çünkü çocukluğumuzda bir okuyoruz. Okuyoruz. Büyüklerimizden dinliyoruz. Siz de böyle meratip üzere, kademe kademe bu hidayeti arayarak bu millete de önderlik yapacaksınız. Tebliğ edeceksiniz, davet edeceksiniz. Nereye? Hayra. Hidayete çağıracaksınız. Bir partiyle pırtıyla işimiz yok. Koltuk sandalye derdimiz yok. Rey derdimiz yok. Bizi bunlara alakadar etmez. Biz bir adamın imanını düzeltelim. Ehl-i sünnet itikadıyla müzeyyen kılalım. Sonra namaza başlatalım. İşte zinadan, içkiden, kumardan bir kişiyi kurtaralım. Ondan sonra adam zaten aklı başında insan ne yapacağını bilir. Ama sen millete namaz demiyorsun, abdest demiyorsun, kadına çarşaf demiyorsun, tesettür demiyorsun, örtünmek demiyorsun, efendim haramları söylemiyorsun, bir şey söylemiyorsun. Ancak kuru kuru davalar, iddialar, şuculuk, buculuk, taraftarlık, taassupluk, bir takım mı tutuyoruz? Maç takımı mı bunlar ya? Şu tarikat, bu tarikat, ben şucuyum, ben şucuyum, bucu var. Ehl-i sünnet ve cemaat. Üst kimliğimiz budur. Üst kimliğimiz budur. Aşağıda falan hoca efendinin talebeleri, falan hoca efendinin talebeleri denebilir. Yani çünkü ben Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebesiyim. Bunu bana deseler, ben kocunmam bundan. Ben ondan şeref duyarım. Size de söylerim. Ama bu işi böyle bir taraftarlığa tarafkirlerdir. Bizim Efendi Hazretlerimiz buralara hep senelerce gelmiş. Derdi, bana bağlanın değil, bana intisap edin değil, bir kişiye tarikat zikir vereyim sana vereyim. Böyle bir şey demez yani, hiç demez. Nedir? Sübhanallah abi hamdi oku 100 kere. Hadis-i şeriflerde ne varsa cemaat onu söyler. Kurtulalım, günahlarımıza kefaret olsun, ahirete temiz gidelim, bak ölüm ansızın gelir. Yani bunları anlatıyordu. Böyle milleti bana çağırın, getirin, bana bağlansın. Haşa, haşa, böyle bir şey yok. Biz görmedik, duymadık yani. Onun için şimdi bu parselasyon gibi, bir yere bir bilet dağıtır gibi trende falan, bunlar ayıp şeyler. İnsanlar utandıran şeyler. Biz Allah'ımızın dininin alimi isek, herkes bildiğinin alimidir, bilmediğinin talibidir. Bilmediğinin talibi olmadı zaten. Benim nice bilmediklerim var. Bildiklerim bilmediklerim zekat olmaz. Kıyamete kadar yaşasam daha ne kadar öğreneceğim bilim çıkar. Çünkü Allah'ın dininin kelimeleri bitmez, ilimleri bitmez, tükenmez. Allah'ımızın Celle Celaluhu. Bize bir şey yetmez. Yeter, doydum, okudum, hoca oldum. Böyle bir şey yok İslam'da. Ölene kadar Rabb bizi dinleyelim. Ey Allah'ım de söyle bana. Ey benim Rabbim. Benim ilmimi artır. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malımı artır duası söyletmiyor. Malımı artır dedirtmiyor. Anladın mı? Çocuğumu artır dedirtmiyor. Cemaatimi artır, sevenimi artır dedirtmiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir tek ziyadesi istenen şey tek duada geçiyor. O da ey benim Rabbim ilmimi artır. İlim, Allah'ın ilmi. Vahye dayalı ilim. Akla mantığa felsefeye dayalı değil. Aklı bize verdi ki vahyi çözelim, anlayalım diye. Vahyi anlamak için verdi. Yoksa aklı vahyin önüne geçir. Benim aklıma yatmıyor öyleyse ayet de olsa kabul etmiyorum. Haşa, hadis de olsa kabul etmiyorum. Aklıma yatmıyor. Şimdi böyle bir din çıkarttılar. Bu ilahiyatçılar. Alın yazısı yok. Kader yok. Ondan sonra Allah senin kimle evleneceğini önceden bilmez. Hazreti Bayındır onu söylüyor, Mustafa İslam o da öbürü söylüyor. Ondan sonra ne biçim hezeyanlar, şunlar bunlar. Hadis-i şeriflere kabul etmez, o Mehmet görmez, her şeyler. Melekler, efendim, köpek olan eve girmez. Niye girmesin ya? O zaman dünyaya da hiç melek inmez diyor. Yani böyle saçma zaman sahih hadisleri reddeder. İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor, kıyametlerden inecek. Süleyman'a teşkil. Havada, orada oksijen yok, nasıl yaşıyor diyor. Allah! Ananın karnında nasıl yaşadın 9 ay ya? Oksijen mi pompaladın var? Yani Allah'ın kudretine karşı ilahiyatçı olmuşlar. Diyanet reisliği yapmış o Süleyman Ateş'i ya. Bak bu tip adamlar, adam aklı almayınca ayeti de kaldırıyor, hadisi de dirtecek. Bak sana bu aklı Kur'an'ın önüne geç diye vermediler. Kur'an'ı anlamaya çalış, hadis-i şerifleri anlamaya çalış diye verdiler. Hem ve alâ kül şey kadir. Allah her şeye kadirdir diyor. Şimdi de çıkartıyorlar. Adem Aleyhisselam topraktan direkt yaratılmamış. Ya Kur'an diyor ne mesela İsa Aleyhisselam ki mesela Adem. İsa'nın hali Adem'e benzer. Halekov müturab. İsa'ya niye şaşırıyorsunuz babası yok diye. Adem'in anası da yok diyor. Onu topraktan halk etti. Hüme kaleri kül fekül. Sonra ona ol dedi, insan ol dedi, toprak adam oldu diyor. Bu kadar açık ayet var. Adam Müslüman, hiç namazını kaçırmaz. Kazası da yok. Kalkmış bana diyor ki, bu diyor öyle ol dedim olmaz diyor ya. Bu diyor 14 milyar senede olmuş diyor. Ya 14 milyar senede olmuş da bu Allah ile beraber başka bir şey var mıydı? Ezelde yoktu. Peki ilk madde ne? Ham madde ne? Ham madde nasıl oldu o zaman? Ol deyip olmadan, ol demesiyle başlamasa bu iş, o zaman Allah'la beraber her şey vardı ezelde ham madde demek olur. Allah'tan başka kadim yok ki. Kadem, kıdem sıfatı, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül havadis, kıyam bir nefsi. Bunlar sadece Allah'a mahsustur ezeli olmak, evveli olmamak. Ne demek Adem Aleyhisselam ham maddesi evvelde vardı ya. Ol dedi toprak, toprağı da ol dedi yarattı. Her şey ol dedi yarattı. Ondan sonra topraktan Adem Aleyhisselam'a halk etti. Bunda anlamayacak ne var? Bu toprak diyor birden adam olmaz ki. Ya birden olmakla 14 milyar senede olmanın ne farkı var? Buna canı kim verdi? Bu topraktı. Bu toprak nasıl canlandı şimdi? E anasının karnındaki çocuğu görmüyor musun? Bir çiğnem etti. Ağzını alsan boş yer kalır iki tane. İki tane daha sığar. O kadar küçük bir cenin. Nasıl kıpırtaşmaya başladı? O dedim oluyormuş da orada görüyorsun orada. Allah Allah. Orada 3 Eylül 120 günlüğüne kadar kıpırdaşmaz. 120 günlük olunca diyor. Sümme eşeğine halka nâhâr. Başka bir yaratışla yarattık diyor. Hepimiz böyle yaratıldık. Gözünün önünde anasının karnında birden canlanan çocuğu görüyor. Adem Aleyhisselam nasıl olmuş topraktan? Etten nasıl oluyor? Sudan nasıl oluyor? Yani ananın suyundan, babanın suyundan bu. Doktorlar buna müdahale edip de kemik iliği mi naklettiler? Sulardan 120 gün sular karıştı birbirine, donuk kan oldu, çiğnemet oldu, pıhtı oldu falan. Kur'an-ı Kerim bunları uzun uzun anlatıyor. Ondan sonra 120 günlük oldu, buyurur, enşeyne akarkana, ona ruh verdik diyor. Ona ruh verdik. Gözünün önünde sudan ete dönüyor, iskelete dönüyor, küçücük. Adam çocuk düşmüş, düşüğü getirdi bize. Efendi Hazretleri'yle dersteydi, çok zamanmış, belki 30 sene, 35 sene. Geldi böyle birisi dediler, hoca efendiye bir şey soracakmış falan. Efendi Hazretleri gelsin dedi, geldi bir kibrit çıkarttı falan. Ulan dedim sigara mı yakacak, dedim, ne kibrit çıkarttı? Kibrit kutusunun içine koymuş çocuğu. Açtı böyle baktı, hani bunu ne yapacak diyor, yıkamak lazım mı, cenaze namazı kılınır mı, fetva sormaya gelmiş. Samimi söylüyorum, içimde bir tane daha ondan sığardı. Fakat parmağına kadar her yeri vardı. Gözümle gördüm. Şimdi bunu halk ediyorum diyor. Gözüm önünde Adem Hazem diyor topraktan olmaz. Etten nasıl oluyor? Sudan nasıl oluyor? Yani bu sudan bu adam olur der misin? Çok arası geçmiyor. Ne 14 milyar ya? Ne 14 milyarı? Çocuk arası kaldı 9 ay kalıyor. Dolayısıyla 7-8 ayda bile doğum var. 9 ay 10 günde efendim, o sudan dönüşüm halini ana karnında seyrediyorsun. Zaten 120 günlükken bütün hareketleri yapmaya başlıyor. Ondan sonra çıkıyor, canlı değil mi bu? Görmüyor mu? Duymuyor mu? Anasının efendim sütünü emmiyor mu? Kim öğretiyor bunu buna? Bu hareketi görüyorsun. Burada bu suya bu canı veriyor da toprağa niye can veremeyecek ya? Bunun kafası basmıyor. Adam doktor, profesör. Çok akıllı göya. İşte onun için iman hidayet işidir. Akıl mantık işi değildir yani. Bunu anlayamamak kadar. Ben de ona şaşırıyorum şimdi ya. Topraktan Allah birden yaratamaz diyor. Açıkça bu demektir bu yani. Nasıl yaratamaz? Allah gökte adamı yaşatamaz. Nasıl yaşatamaz? Oksijensiz yaşatamaz. Nasıl yaşatamaz? Allah Teala erseceğiz mi biz oksijensiz yaşatamaz? Allah Teala bizi yaşatmazsa oksijene bağlı değil ki. Sebepler aleminde bunu sebep kılmış. Bazısına o sebebi kaldırır. İsmail Aleyhisselam bıçak niye kesmedi? İbrahim Aleyhisselam ateş niye yapmadı? Ateş yakar. O zaman bu ayette diyor ki ya nâru kûni berdan selam alâ İbrahim. Ey İbrahim, ey ateş, İbrahim'e soğuk ol dedik, esenlik ol, serinlik ol dedik diyor. Ateş söndürüyor. Ya buna ne diyeceksin şimdi? Ateşe su dökmüşlerdir bir taraftan da öyle sönmüştür. Allah diyor ki, ey ateş, ben ateşi söyledim diyor Kur'an-ı Kerim'de yani. Her şeyi bir sebebe bağlayarak, sanki Allah sebepsiz bir şey yaratamaz aşağı ve kella. Şu andaki ilahiyat camiasının aklı bu. Diyorum, İsa sen babasız oldun, tıp onu çözdü diyor. Nasıl çözdü diyorum, babası çocuk oluyor şimdi diyor. Allah, baba suyu olmadan nasıl çocuk oluyor? Onu diyor, sırrı bulundu diyor. O şey dedi ya, ben dedi buldum onu dedi. Mehmet okuyan. İzlemiyoruz hocam onları. İzlemeyin tabii, yoksa sizi, bir de sizle uğraşırız yani. Ondan sonra şey neydi o, Hulki Cevizoğlu da şaşırdı. Hocam dedi, nasıl buldunuz dedi, bana mahsus dedi. Çok özel bir bilgiydi. Da şaşırdı, nasıl babasız olduğunu buldunuz dedi. O dedi, Meryem'de dedi, çift cinsiyet vardı, içinde aşladı birbirini dedi. Aynen bunu söylüyor adamcağız. Zavallı, zavallı. Zavallı, acımak lazım. Allah ilahat versin, Allah ıslah etsin. Sen bu kadar profesör oldun, hafız oldun, hoca oldun, sonunda bunu buldun he? Geleceğin nokta bu muydu? Yani vevu alâ kül işin kadir, Allah her şeye kadiri, çocukluktan beri vevu alâ kül işin kadir diyen şu ümmete, Allah buna gücü yetmez, burada kendi kendine oldu diyorsun ya. Yani bu çok büyük bir dalalet furyası, memleketi kaplamış vaziyette, yani Arap aleminde, İslam aleminde biz çok tabii yerlere gidiyoruz, bize de çok geliyorlar. Türkiye'deki ilahiyatlardaki bu lafları duydukları zaman akılları başlarından gidiyor. Böyle bir gavurluk hiç görmedik diyorlar. Yani gavurluğun böylesini hiç görmedik. Mucizeleri inkar, kaderi inkar, Allah'ın ilmini inkar, her şey bunlar da ya. Baş adamlar ya. O İlhami Güler bak imza kampanyası başlattık. Herifi görevden aldıramadık. İhsan Çen Hoca hocamızı aldılar görevden. Ehli sünnet adamı. Dümdüzgün adam efendim. Benden de gençtir hoca kardeşimizi. Aldılar. İlhami Güler'i niye almıyorsunuz? Kehf suresi değişsin diyor. Bu ayetler Kur'an'dan çıksın diyor. Böyle ayet olur mu diyor. Bu Hızır diyor kimmiş diyor. Sözde bilgeymiş diyor. Ya Allah'ın ledün ilmi verdik dediği sözde diyor Allah'ın buyurduğuna. Bu adam ilahiyatta hoca şu anda ya. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz yani? Onun için bu hidayet, hidayet işi Rabbimizin yaratmasıyla tabii her şey. Ama hidayet isteyin ki siz hidayete erdireyim buyuruyor. Şimdi hidayet isteyen adam bu dalalet fikirlerini izlememeli, dinlememeli. Bunlar zehir saçıyorlar. Ondan sonra bir de çok Allah'a hamd etmeliyiz ki bize bu itikadı nasip etti. İnsan birden dönebilir. Kalpler Mevlamızın yedi kudretindedir ve tasarrufundadır. Bir bakıyorsun en Müslüman adam gavur oldum diyor ya. En akıllı adam deli deli laflar söylüyor, sarf ediyor. Yani Mevla imanımıza sahip olsun. Amin. Rabbimize imanımızı emanet ediyoruz. Amin. Aklımızı emanet ediyoruz. Kutsallarımızı emanet Amin. Ediyoruz. Allah'ın emanetleri zayi etmez. Allah'ın ahirete çıkana kadar bu imanımızı onun varlığına, birliğine, Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulü olduğuna, Kur'an'ın vahyin hak olduğuna, mucizelerin hak olduğuna, bütün buyurduklarının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize duyurduklarının hak ve gerçek olduğuna iman ettik ve buna şahit ettik. Mucizizde birbirimizi de melekleri de şahit ettik. En büyük şahit Allah'tır ve kefa billahi şehide. Şahit olarak Allah'ımız yeter. Bu şahitliğimizi Allah'ın bozulmadan efendim bir mühürle mühürleyip mahşerde karşımıza çıkarsın fazla. Amin. Amin. Allah'ım amin. Allah'ım amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Alâ-i-Selim. Çünkü yolda dökülüyor yani. Çokları yolda dökülüyor. Ölmeden yani şu imanı nasıl kurtaracağız ve nasıl koruyacağız? Ani bir ölüm gelebilir. Bu ölüm gelmeden evvel biz imanla bitirmek için çabalayacağız. Onun için hep efendim kendimizi hakir göreceğiz. Efendim Allah'ımızın huzurunda Celle Celaluhu müznip, günahkar, suçlu, kurban olduğum Allah'ım sana layık kul olamadı. Hiç kibir yapmayacağız. Hiç kendimizi beğenmeyeceğiz. Milleti de horakır görmeyelim. Bu niye böyle sapık şu sapık? Ya Rabbi hidayet eyle. Ya Rabbi ıslah eyle diyelim. Çünkü büyük görmek de Mevla bunu da istemiyor. Efendim bu günahkar ben sevapkar. Böyle de bakılmayacak. Böyle de bakılmayacak. Çünkü Mevla buna gazap ediyor. Sen ona acıman lazım diyor. Hidayet istemen lazım onun için diyor. Salahına dua etmen lazım diyor. Beddua edici olmayalım. Onun için insanlar çok cahil bırakılmış yani. E böyle de hocalar varken adam ne yapacak? Kafası da karışıyor. Gençlerimizin bilhassa maalesef bizim birçok hoca efendilerimiz de bazı şeyleri açık konuşmuyorlar falan. Kalıyoruz birkaç kişi bu işte. Birkaç kişi kalınca da bir cemiyet halinde, bir birlik halinde olmayınca tabii insanlar acaba'ya giriyor. Bu sefer o mu doğru, bu mu doğru, onu dinleyeyim, bunu dinleyeyim derken zokayı yutuyor. Burada büyük bir tehlike var. Yani hak olduğunu anladıktan sonra hak üzere olanlar birbirini zaten tavsiye ediyor. Hak üzere olanlar. Batılları da insanlara teşhir ediyoruz. Mecbur teşhir ediyoruz. Niye teşhir ediyoruz? Teşhir etmezsek, isim vermezsek mektup adrese gitmiyor. Bu sefer o adam meydana çıkmıyor. Adamın bazı doğru görüşleri var. Millet ona tav oluyor. Peşinden öyle bir sapıtıyor ki yani konuşuyor, Kur'an'ı methediyor. Sen de diyorsun ki ulan ne kadar Kur'an'ı methetti yani mübarek adam falan. Onu hoşuna gidiyor, dinlemeye başlıyorsun. Peşine geliyor ama diyor şu ayetlerin günü geçmiştir. Hadi bakalım. Bir çuval inciri vermedi. Ondan sonra efendim bu dinde reform yapmak lazım, bunu değiştirmek lazım. Bazı ayetler bugüne uymuyor. Al da bakalım şimdi. Ondan sonra hadis-i şerifler lazım değil, Kur'an bize yeter. Sonra Kur'an'dan da şu ayetler uygun değil. E ne oldu bu senin? Taşlı pirinç miydi? Her istediğini ayıklıyorsun ya. Onun için zor zamandayız. Bu internetlerin, işte bu yayınları, yani bir anda Amerika'daki şu anda beni burada dinleyebiliyor, Çin'deki dinleyebiliyor. Bu çok iyi bir imkan. Ama iyiye kullanılırsa, ama maalesef şerle de çok kullanıldığı için bilim sesimiz de daha az çıkıyor. Zındıkların sesleri daha gür çıkıyor. Ve böylece şer ve fesat daha artıyor. Onun için biz mutlaka davet, tebliğ, hak olan adresleri. Şimdi Lale Gül bir yayın imkanı var. Devamlı sohbet var. Sohbetler, hoca benler sohbet edilir. Sohbetleri sana teşvik etmek lazım. Bak buraya gidiyor. Ya bizim sitelerimiz şura bura. Yani doğru adreslere kanalize etmek lazım ki. Bak nice insanlar görüyorum. Bak burada da rastlıyorum şeyde. Ben seninle namaza başladım diyor. Dün bir yere çorba içmeye gittik. Orada bir genç geldi. Bilmiyorum şimdi buradan çağırmıştım onu. Neyse buradaysa da demesine lüzum yok da. Ben diyor seninle diyor hidayet buldum diyor namaza başlayan. Ondan sonra diyor işte senin dediğine göre şunu buldum bunu buldum. Şimdi zikir öğrendim diyor işte zikir yapıyorum falan filan. Bu benim için yani dünya ahiret en büyük nimet. En büyük bir insanın hidayetine vesile olmak. Onun duasıyla ben de Allah beni de affetsin. Bunu da hidayetçi olacağız. Ama insanlar ulaşamıyor. İnsanlar doğruyu bulmak için birbirinin teşviki lazım. Adres vermek lazım. Biz para istemiyoruz, pul istemiyoruz, sitelerimiz üyelikli değil, paralıklı değil. Üye oluyorsun, kendine bildirim gelsin diye. Para yok. Efendim, YouTube'da bile mecbur atıyoruz tabii. Orada da hakimiyet olsun, başlıklar altında arayan aradığımız. Ama orada reklam çıkıyor dediler. Ben bu reklamı izlemek istemiyorum. Belki reklamda kadın çıkıyor, şu çıkıyor, şu çıkıyor. Hemen cübbelamüce.tv'yi canlandırdık. Tekrar binlerce sohbeti oraya yükledik, hiç reklamsız. Tamam hiç reklamsız seyrediyorsun senin ama biz YouTube'a da atmak zorundayız yani şimdi orayı da boş bırakırsak olmaz. Bütün dünya oradan arıyor sohbetin konusunu. Kaderi arıyor, sakalı arıyor, sarığı arıyor, bunun delili ne diyor, işte benim bunun aslı var mı, bunun nesli var mı, fıkıh fetva soruyor. Şimdi biz onu atacağız ama bak biz hemen tamam reklam bize ne, o reklamdan bize gelir gelmiyor. Ama onlar kendi kendilerine koyuyorlar, önüne çıkıyorlar birden. O zaman biz ne yaptık? Cibelamca.tv'ye bile yerleştirdik mesela. Hiç reklamsız seyredebilsin misal. Biz bu kolaylıkları yapıyoruz. Kendimizden maddi imkanları kendi cebimizden de vererek, kendi emeklerimizi de vererek. Allah için yapıyoruz. Bu sohbetlerine bir kuruş almıyoruz. Velakin sizin de Allah için kardeşim şu kanaldan şu sohbeti dinle diyecek kadar bir desteğiniz lazımdır. Bir hidayet de davetçiliğiniz lazımdır. Hadi biz Eylül'de geleceğiz. Hoca ben de burada organize edecekler belediyeyle. İnşallah. Biz para isteyecek miyiz? Yok. Biz otelde kalmıyoruz. Cemaattan bir kardeşim evinde kalıyorum ben. Otelde kalmıyorum. Bir yerde kalmıyorum. Ben otel parası da lazım değil. Kan parası da lazım değil. Ama siz insanlara duyuracaksınız inşallah. Biz de ona göre insanlar gelsinler. Canlı olarak sohbeti dinlesinler inşallah. İnşallah. Bilet kesmiyoruz. Öyle değil mi? Sakın ha bilet. Yok. Yapmaz mı ya öyle şey var mı ya? Millet yok. Herkes. Biz bir kere ben biletli sohbet edememiştim. Bana yalvardılar 40 senelik hayatımda. Çok hizmet var işte fakir fukara var dernek yardım için. Dediler ki bir kere de biletli yapalım diye. Asla. 3 lira 5 lira veremez de kapıdan giremez bir Müslüman ben mahvolurum dedim. Böyle bilet yok. 40 sene oldu ben buraya. Buraya bile geleli belki o 25-30 sene evveli var. Geldim her yere. Şimdi kolay oldu bu yayın organlarını kullanıyoruz. Biz hak için kullanıyoruz. Hidayet için kullanıyoruz. Bir zararımız yok. Faydamız var insanlarımıza. Onun için sizler davetçi olun inşallah. Büyük cemaatleri haberdar edin herkese. Şimdi bak kapı gez. Niçin kapı gez? Sohbet var gel. Ne var bunda? Reis desen öbür partinin adamı gelir sana. Ne geldin beni kapıma der. Diyebilir. Şimdi değil mi? Para istesen ne istiyorsun benden parayı ya? Etmiyorum yardım der. Şimdi ama biz Allah için sizi çağırıyoruz. İşte dinimizi anlatacağız. Bu istemeyen olursa o hidayeti reddetmiş oluyor. Senin bunda bir zararın yok. Çünkü ben menfaat için yapmadığımda Mevla sana tesir yaratacak inşallah. Hepiniz bunu temin edin. Şimdi mübarek aşırı oku dedi bana, o da çok kısa okudu. İki ayet okudu bıraktı mübarek. Neyse biz ilerisini okuruz. Ayetten bir kısa mana vereyim size, o sonra dua edeyim. Ama efendim, bir kere de ben böyle yaptım efendiyle. Çok yorgunuzduk yani. Oradan oraya, oradan oraya Efendi Hazretleri hiç uyumaz mübarek. Uyumaz, dinlenmez, etmez ya. Ben de gencim, çocuğum o zamanlar, çok da şişman idim. 100 kiloya yakın, şeker hastası olmadan evvel yani 16 yaşlarım, 17 işlerim o sene. 20 yaşına kadar şişmandım. Yani bazı kere öyle çocukluklar ederdi, daha da kızardım ona. Ondan sonra efendiye bir şey yok da. Bir hastaya gittik ziyarete mübarek, eski bir cemaatten idi. Efendim bu şeyin cami, çarşafadan bir camiyi yapmıştı, sebep olmuştu yaşlı bir zat. Gittik oradan hastaya, dedim ki bana aşırı oku. Ben de şimdi o kadar uykuluyum şeyim ki, uzun okursam dedim şimdi, bir uzun mana verirse kalkamayız buradan. İşte böyle, kafa şey ya. İşte اَلَّذِينَا اَوْنِوَانُ السَّالَانُ تُوبَ عَلَمُ وَحُسْتُوَا. Bu ayet okudum, tek ayet, tek satır. Yine bu benden fazla okudu da. Ondan sonra hemen seni çektim. Ulan Ahmet dedi. Yani anladı tabii benim şeyimi. Sen dedi şimdi kısa mana vereceğimi zannediyorsun dedi. Ben dedi bir ayete dedim, veririm sabah kadar mana dedi yani. Efendiye bir ayette, efendi bir kelimede bir başlasa kıyamete kadar indi var. Yani hakikaten uzun uzun da mana verdi yani. Bilsem uzun okurdum o, belki o zaman daha kısa geçer. Şimdi işte insan nefis yani. Yorgun oluyorsun, argın oluyorsun. Böyle işler yapıyorsun işte bir sene o hatıram çıbıram. 81'de hacca gittim. Ben 16 yaşındayım. İlk hacca gitmem efendiyle. Kimse de gelemedi. Özel bir ekşi oldular. Davetiye çıkarttılar bize. Davetiye ile gittim. Bir de Halide abi var. Efendim babanın oğlu. O da yaşlı. Bütün iş hizmet bana düştü. Efendinin hizmetini de ben çok bilmiyorum yani. O da hizmet istemez ama işte ilaçları var, şeyleri var falan. Ondan sonra oradan bir gün kaldı şeye zaten. Yollar tıkalı, mıkalı şeyleri taşıyor. Ne onlardı? Bavulları taşıyor falan. Kendi de taşıyor mübarek. Bize yetiştiremiyoruz. Bavul fazla var. Ondan sonra bayağı bir macera. Ertesi gün Mine'ye çıkılacak dedi. Mine'ye çıkıyoruz. Oradan da bıraktılar bizi bir yerde. Sünnet diye Arafat'tan evvel. Yürü yürü yürü. Bir sıcak bir sıcak. Çatladı her yerimiz. Geldik bir çatır getirdiler bizi. Zaten çatırlar boştu şeyden Arafat'tan evvel. O Mine'ye çıkmıyorlar. O sünneti terk ediyorlar. Onlar çok üzülüyordu. Geldim orada şimdi. Halide abi de dedi, kramp girdi benim ayağıma. Bas bas bağırıyor mübarek rahmetli. O da yattı orada. Kaldık ikimiz şimdi. Bana dedi, Ahmet dedi, taş topla hatmi şerif yapacağız. Ama ölüyoruz ya. Üç gündür yoldayız ya. Hiç uyuyamadım. Ben de şişmanım ya. Ağır vücut, uyku çok. 15 yaşında insanlar uykusu ağır olur. Ondan sonra dedi topladım ben işte defa itiraz edip ben taşı topluyorum da şimdi hatmi şerifin küçüğü var büyüğü var. Tamam mı? Ben şimdi diyorum inşallah küçüğünü yaparım. İki kişi nasıl yapacağız? 100 kişiyle taş kaç taş tanıtıyoruz? 100 tanıtıyoruz da. 100 tane taş veriyoruz adama bir tane düşüyor. Bu ikimize düşecek şimdi. Dedim içimden inşallah küçüğünü yaparız falan. Neyse biraz oturduk öyle. Dedim neye göre toplayayım şimdi ona göre fark ediyorsun şeydi falan. Dedi büyüğünü yapacağız. Burası Mina dedi ya zikir yapacağız dedi buraya geldik. Dedim tamam efendim. Topladık ettik ya işte kafamız bu kadar çalışıyor. Ondan sonra ya bu ikimizin elimize sığmaz ya 50 taş bana 50 taş ona zaten elde tutamayız. Sıra sayı için yani sayı yapıyoruz onu. Sağdan sola şey diyoruz. Ondan sonra efendim. Allah Allah, tam da böyle taşları topladım bitirmeden Avrupa'dan bir cemaat geldi, çadır almadı, doldu her yer. Ondan sonra baktım adamlar taş istiyor, taş kalmadı. Hakkı Şerif taşı diyoruz ona yani. Allah dedim bu efendi ne büyük insan dedim. Hala işte anladığımız şey, aklımız kadar anlıyoruz. Ondan sonra işte kaptır. Orada yine aşırı oku. Ben Vettini okudum ki kısa. Allah'ım bir başladı Vettini'den sonra. Ya bu kadar müdür uyumuyoruz, etmiyoruz. Oradan gelen adamlara bir ayete mana vereyim diye. Ya belki bir saat, iki saat vazetti ya. İki saat, üç saat. Belki de dalmışımdır ben arada yani. Gerçi iyi dinledim. O vaazdan hala anlatırım millete. Orada dediklerine aklıma kalanları mesela. Şimdi bu işler akıllanılmaz. Tabi olacaksın ama Allah'ın yoluna yönelene bu zat Allah'ın yoluna yönelmiş bir insansa buna tabi olunur. Buna tabi olunur. Buna mantık yürütmemize gerek yok. Bize bir yanlış söylemiyor ki. Yanlış söylemiyor. Onun için bu yani sadece bunun yaptığı gibi değil. Ben de yaptırmışken bu hadis-i şerif kısa da olsa ama mana vereceğim. Çok da acayip bir hadis-i şerif. İşte buradan aşırı buradan okunduğunu rastlamadım. Yani ben Necmi'ni yukarılardan rastladım da iniyeden. Şimdi buyurun estağfirullah. Gerisi var bunun tabii. Putlardan bahsediyor. اَذَرَيْتُمُ اللّٰهَ تَوَلْ عُزَّهَ مَنَا تَثْعَالِتَتَ الْاُخْرَى اَلَكُمُ الزَّكَرُوا لَهُ الْاُلُوْزَى تِلْجَيْدَنْ قُسْمَتُمْ وَيْزَى. Buraya kadar başlangıcı burasıdır. Lat putu, Uzza putu, efendim, şimdi Menat putu. Bunlar hep Allah'ın isimlerinden almışlar. Allah'tan El-Lat yapmışlar. El-Aziz isminden El-Uzza yapmışlar. Mennan isminden Menat yapmışlar. Böyle müşrikler Allah'ın ismi şeriflerini putlara takmışlar. Fakat bu putlara da dişi ismi takıyorlar hep. Dişi. Yani mesela Lat müennes yani dişi ismi. Allah Teala'nın ismi şeriflerinde uyarlamışlar. Dişi isimleri takıyorlar. Bu putlara tapıyorlar. Allah Teala'dan soruyor. O Lat-ı Ruzayı, o üçüncü diğer onlardan biraz geride kalmış Menat'ı görüyor musunuz diyor. Yani bu Mekke dönemindeymiş. Şimdi Mekke döneminde o putlara hakaret, onların taptıkları ilahlarına hakaret ne ister? Cesaret. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede okuyor? Mekke'de müşriklerin ortasında okuyor. Neyse Allah Teala gizleme benim vahiyimi buyurduğu zaman daha korkmaz. Ama orada bu cehiller, bu lehlere yanında kolay mı ya? Onların ilahlarına sövesin. Yani Kur'an sövmez. Kur'an'da sövme yoktur. Hatta sövmeyi deney eder. Çünkü onlar da sonra Allah'a söverler haşa. Onun için taptıklarına sövmeyin diyor. Sövmek yok. Başka ayette. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيْسُبُّ اللّٰهَ عَيْدْوَنْ بِغَيْرِينَ. Onun için sövüyor. Ama tabii bir tahkir var. Nasıl tahkir var? Bunları gördünüz mü diyor bu Lat, Uzza, Menat diyor. Bunlar Rahep efendim dişi ismi takıyorsunuz. Ondan sonra meleklere de Allah'ın kızları diyorsunuz. Kendiniz kız çocuklarınız olursa diri diri gömüyorsunuz. Kız çocuğunu kendinize ar ve ayıp sayıyorsunuz. Erkekleri kendinize tahsis ediyorsunuz. Kız çocuklarını yaşatmıyorsunuz. Ondan sonra da efendim, meleklere de Allah'ın kızları deyip onlara da hakaret ediyorsunuz. Hani meleklerde cinsiyet yok. Erkek ve dişilik yok onlarda. اَلَكُمُ الْذَكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى. Allah'a verdiklerinize dişi ismi takıyorsunuz. Kendine ayırdıklarınıza erkekleri kendinize ayırıyorsunuz. Nasıl bir taksimat yapıyorsunuz? Siz neye dayanıyorsunuz diyor. تِلْكَيْ بَنْ قِسْمَتُمْ بُرِيْزَى. Bu ne zalimane, bu ne haksız bir taksimattır. اِنْهَا اِلَّا اَسْبَى. Bunlar, bu nedir? Lat, menat, uzza diyorsun. Keresteden yapmış, kurşundan yapmış, bakırdan dökmüş. Bunlar en nerede? Putlar, efendim, Bahile kabilesi de şeyden yapmıştı. Pasta gibi, undan. Kocaman bir put yapmış undan. Hamurdan. Ondan sonra, efendim, bir kıtlık oldu, bir kıtlık oldu. Açlıktan ölmeyelim diye putlarını yediler. Zaten onun için alimler diyorlar ki, Bahile kabilesi kadar putundan yararlanan yoktur. Hiç olmazsa karnını doyurdu yani. Öbürleri hepten havale gitti. Şimdi bunlar isimlerdir. Bunların manası nedir? Şimdi adama, şimdi bu duvara ben Ahmet ismini taksam, buraya Mehmet ismini taksam, bu ismin ne manası var? Müsemması yok ki yani. Karşılığı yok. Ahmet dedim mi bana bakacak mı? Bir şey diyecek mi? Buyur diyecek mi bana? Ne diyecek? O zaman buna bu ismi niye taksam, niye yaratsam? Hem de efendim dişi isimlerini takarak Allah Teala buyuruyor. Semmeytumuha entumuha bakum. Sizin atalarınız, babalarınız bu isimleri bunlara takmışsınız. Maazelallahu beyanlı sultan. Allah bunların şefaatçi olduğuna, size fayda vereceğine bir şey, yarayacağına dair bir delil indirdi mi size? İndirmedi. Bunlardan ne medet bekliyorsunuz? Geliyorsunuz onların önünde ok atıyorsunuz, falokları atıyorsunuz, pilavları koyuyorlar. Etli pilavları getiriyorlar, lengerlerle, kasalar, şeylerle, büyük sahanlarla koyuyorlar önüne. Orada bir şey yemez ki o. Ondan sonra alıyorlar önlerinden, kendileri yiyorlar. Ne oldu? Bereket olmuş. Ondan sonra efendim putun üstüne vallar şeyler sürüyorlar, acayip tatlı yapışık şeyler. Ondan sonra sinek geliyor, konuyor. Şimdi Allah Teala buyuruyor. Ve yesbubumu zübab şeye. Bunlar nasıl ilah olacak? Sinek gelse üstlerinden bir şey kapsa, balın üstüne konup da kalksa, ne alıyorsun benden bunu bile diyemez. Üzerindeki baldan sineğin alıp gittiğini kurtaramaz ondan diyor. Zarfet talibu vel matlub. İsteyen de zayıf, istenen de zayıf. Yani ne demek? Sen dua diyorsun ona, senin elinden bir şey gelmez aciz, o senden beter aciz, istediğin efendim put hiç şey yaramaz. Onun için şimdi de aynı kafa. Aynı kafa. Akıl put olmuş. Nefsin istekleri put olmuş. Şeytan, iblis kendine taptırıyor insanları. İnsanlar ahirette hiçbir faydası olmayacak şeylere bel bağlıyorlar. Hakkında ayet olmayan, hakkında hadis olmayan, hüccet olmayan, burhan olmayan, delil olmayan şeyden medet bekliyorlar. Sen Evliyaullah'ın hürmetine, yüzü hürmetine istiyorsunuz siz. Biz isteriz. Neden? Onun hakkında hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir hakkı nebiyi kevle bir hakkı. Peygamberin hakkı için, geçmiş peygamberlerin hürmeti için Allah'a dua etmiş. Demek ki onların Allah dostlarının hürmeti var. O hadiste olduğu için biz Allah'ın bir Allah'ın peygamberlerin hürmetine, Ebu Ayyubel Ensar'ın hürmetine, Evliya Allah'ın hürmetine. Tamam, bu bir şey yok. Çünkü biz Allah'tan istiyoruz. Onlardan istemiyoruz ki. Allah'tan istiyoruz. Onlara aracı yapıyoruz. Aracıyı niye yapıyorsun? Vebtehu ileyhi vesile. Bana aracı koyun diyor. Ayet var. İster direkt dua edin, ister onun hürmetine de isteyebilirsiniz diyor. Dolayısıyla hakkında, işte burası çok önemli. Maazelallah beyanü sultan. Putların şefaatçi olacaklarına, fayda temin edeceklerine dair Allah bir delil indirmedi diyor. Demek ki hakkında bir delil indirdiyse, ayette ve hadiste şu işten fayda var. Mesela amelinden fayda var insana. Geçen sohbetimde anlattım bu Ramazan'daki bir dersimde. Mağaraya sığındığı şişi yağmurdan kaçayım diye. Bir kaya indi, heyelan oldu. Mağaranın ağzını kapattı. Ebedi çıkamazlar. Orası onların mezarı olacak. Sahrada kaldılar. Kim gelecek o kayayı kaldıracak şimdi? Herkesin başına gelebilir. Ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisi. Buhari, Müslim en sahih hadis. Ne dediler? Dediler Allah'a bir iyi amellerimizi aracı yapalım da belki Allah bizi kurtar. Birisi ne dedi? Ya Rabbi dedi. İşte amcamın kızı vardı. Ben onu çok sevdim. Aşık oldum. İşte amcamın kızı neydi? Ondan sonra zina etmek istedim. Asla bana yanaşmadı. Şudur budur. Ondan sonra çok sıkıştı. Dara düştü. Borç istedi. Ondan sonra ben de sana bu borcu veririm ama artık çok zorlandı yani. Zor oyunu bozar hesabı. O zaman siz kendini bana teslim edeceksin dedim. O da madem öyle ne yapayım dedi. Bu sen haram işliyorsun. Yapma bunu dedi. Allah'tan kork dedi ama paraya da çok ihtiyaç var. Artık çocuğum aç nedir? Bu durumda ben tam diyor yıllardır beklediğim fırsatı anı kolladım. Tam o anda bana Allah'tan kork deyince ben Allah için terk ettim. Sonra o da ağladı dedi. Al paranı geri dedi. Yok ben dedi sana bunu Allah için verdim. Daha dedi sana kötülük düşünmem dedim. Şimdi adam bu amelini orada araya koydu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bildiriyor. Ya Rabbi diyor ben bunu sırf senin rızan için yaptıysam şu kayayı oynat dedi. Ve kaya kıpırdadı. Nefes gelmeye başladı diyor. Şimdi demek ki burada hadis var ki sen iyi bir amel Allah için ihlasla yaptıysan orada o aşkı çeken bilir. Aşkı çeken bilir. O fırsatı bulup da Allah'tan kork dendiği anda sen orayı terk edebildiysen bir iş, büyük iş yaptın. Büyük iş yaptın sen. Ha, onu Allah'a dedi ki ya Rabbi bunu senin için yaptıysam öyle korkusu yoktur. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Kapıya basmadılar. Sen de Allah için yaptı bak şimdi. Bu amelini araya koydu. Allah kaya işte ömrü işte dedi ya Rabbi anneme babama sütünü sağmadan içirmeden hiç çoluğuma çocuğuma bir şey vermezdim. Bir gün uzak bir yere gittim. Geldim annem babam uyumuş. Sütlerini de veremedim sağmadım. Ondan sonra sağdım sütlerimi geldim önlerine uyumuşlar. Öyle elimde bekledim. Belki gece uyanırlar diye. Çoluk çocuğa da bir şey vermedim. Sabahı sabah ettim. Sabah olunca uyandılar. O hiç önce onlara sütlerini verdim. O bu amelini Allah'a arz ettim. Mevla da kayayı biraz daha oynattı. Ama çıkamıyorlar. Fakat ışık geldi, hava geldi, nefes geldi. Bir ümit geldi. Kaya kendi böyle durdu. Kıpırdıyor. Ya bu Allah yapıyor bunu can. Kayayı indiren de Allah, kaldıran da Allah. Celle Celle. Ama sen şimdi ya Rabbi benim böyle bir iyi bir amelim var. Bunu senin için yaptıysam sen bu işimi gör. Diyemen caiz mi değil mi? Allah hakkında bir ayet hadiste vahiy gönderdi mi bunu göndermedi mi? Eğer böyle bir şey ayette hadiste olmayaydı senin böyle bir dua yapmana ben fetva verebilir miydim şimdi? Veremezdim. Derdim ki vahide böyle bir örneği yok. Ben sana nasıl diyeyim ki sen Allah'a karşı bir amelini gösterip de şu amelimi senin için yaptıysam gibi bir konuşma şekli yakışır mı yakışmaz mı edebe muhalif mi muhayir mi? Ben buna nasıl bir fetva veririm sana? Ama hadiste olunca Buhari Müslim'de bize de bu şamil oldu mu? Oldu. Sen de Allah'la aranda özel bir, riyasız bir amelin var da yüzün Allah'a bir yüzün varsa ya Rabbi bir dara düştüm de şunu senin için yapmıştım. Kimsenin haberi yok. Gösteriş yok bu işte. Sen ne aramızda yine? Bu amelimin hatırı için diyebilir misin? Diyebilirsin. Varsa öyle bir amelin yani ortaya koyacak bir şey yaptıysan. Öbür adam dedi işçinin dedi ya Rabbi diyor. Üçü de tek tek söylüyor. Uyanık adamlar, eski ümmetten, Beni İsrail'den. Dediler ki amellerimiz bizi kurtarır buradan. Allah'tan gayrısı kurtaramaz. Allah da bizim amelimize bakar dedi. Öyle Allah ilham ediyor adam. Bir tane işçi çalıştırır diyor. Çalışanın ücretini verirdim. Bir tanesi ücretini almadan gitti. Yani gitti derken daha da dönmedi. Bekledim yarın gelir. Gelmedi. Gelmeyince ben ne yapayım? Ya dedim ki bunun efendim kaç lira ücreti? Şu kadar dirhem dinar eski hesap. Bu ne alır? İşte şunu bir koyun alır. Aldım onun bir koyun. O parasıyla. Ayırdım o koyunu kenara. Ona da baktım. O koyundan bir koyun doğdu. Ondan bir koyun. Oo, yıllar geçti. Eski ümmetler çok yaşar biliyorsunuz. Zaten ev bile yapmıyorlardı. Diyorlardı ki ya bir ev yapsan da bir mağarada falan yontma taştan falan. Ya diyordu yaşasam yaşasam 600-700 senecik yaşayacağım. Ev yapmaya değmez diyorlar. Onun için ondan sonra efendim koyunlar arttı. Koyun da biliyorsunuz acayip bir şeydi. Çok artar. Arttı. Bir daha yani bir ova onu oldu yani. O çok yıl geçti. Kimse de hatırlamıyor. Ondan sonra bu adam çıktı geldi. Dedi ki ya ben dedi sen de bir alacağım vardı dedi. Onu bir ver bakalım. Hadi bakalım şimdi. O da dedi ki, al dedi bu karşıki vaadinin hepsi senin. O da dedi ya bırak dalga geçmeyi dedi. Ayıp dedi, ayıp. Birkaç kuruş para vereceksin. Ben de dalga geçme dedi. Ya dalga geçmiyorum arkadaş, senin paranla bir koyunun iki koyun etti bu kadar. Ben ne yapayım, yıllar yılı gelmedi. Ben de bunlara da baktım şimdi. Ne olacak? Al hepsini götür, ne yapayım dedi ya. Ha bunu kimse yapmaz. Dedi ki ya Rabbi dedi biz olsak en takvamız bile yapsak bile şunu deriz. Bunların 20 senelik bakım ücretinden 100 koyun geri alıyor. Ha belki de doğrudur bakım ücretini hesap etsem belki de fetvası da var ama adam o işi karıştırmadı yani. Ve onu da ver. Ondan sonra dedi ya Rabbi dedi. Kayadan geçemiyorlar ama iki duayla açıldı bayağı. Dedi ya Rabbi. İn kuntu faaltu haza leke fefruc anni hadi sahra. Ben bunu sırf senin için yaptıysam öyle ki desinler ben şimdi olsa ben böyle bir şey yaptım Facebook'a attım oradan YouTube'a geçti ooo bütün haberler geldi nasıl yaptınız efendim falan ne mübarek adamsınız falan 40 tane riya girer bu işe şimdi bir reklam gitti bütün sevap. Hacı bak diyorum zaten şu anda öyle bir duruma geldik ki Allah için hiçbir şey yapamıyoruz abi ya. Her şeyi Facebook'a paylaşıyoruz ya. Kabe'ye gidiyor adam. Kabe'yi öperken de çek. Ya kardeşim bir çekmeden öp ya. Hacı Reset'e kafaları kırılmasa orada da güzel bir poz verecekler de Allah'tan girip çıkamıyorlar yani İslam'dan yani. Ya kardeşim orası poz vermeyelim yani. Bildiğin gibi tavafı ters dönüyor, resim çektiriyor ya. Ya tavafta ters dönüyor, resim çekiyor benim için. Ya kardeşim tavafta değil misin, tavaftasın. E dön önündeki tavaf benimle. Yok arkanı ne dönüyorsun ya? Millette bir şey yok, ibadet şuuru yok ya. Turizm gibi gitmeye başladılar. Diyor ki ya Rabbi diyor ben bunu sırf senin için yaptıysam bu kayayı bizden aç der demez. Üçüncü bir açıldı, geçecekleri hale geldi. Elhamdülillah çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize niye anlatıyor? Demek ki Allah'la aranda özel bir amellerin olsun ki dara düştüğün zaman onu devreye sokasın. Şimdi bir evliyanın yüzü sürmek de istenir. Bir peygamberin bahşi hakkı için istenir. Bir salih amel yaptır onun hatırı için istenir. Ama bunlar şirk olmaz. Niye olmaz? Allah vesile arayın buyurduğu için ve hadis-i şeriflerde bunlar beyan edildiği için Kur'an'da sünnette olanlar bizim için delildir. Allah delil indirdiyse o başka. Ama sana keresteden, puttan fayda gelir diye bir ayet hadis yok. Sen bunun efendim Allah'ın dinde ne itibarı var? Allah'ın dinde bunun ne itibarı var yani? Yapıyorsun efendim, kendi elinden yontuyorsun bunu. Yontma taştan, bakırdan, kalardan, kuştan, altından, gümüşten, neyse. Bunu sen Allah'a aracı koydum diyorsun. Ama Allah Teala buna dedi mi ki bu bana benim indimde itibarı var? Demedi. Sen ey Cibril Aleyhisselam'ın hürmetine diyebilir dersin. Çünkü Cibril Aleyhisselam diyor Allah ki Cibril'in benim katımda şerefi var diyor. Zilkuvvetin indedil arşi mekin diyor Kur'an. Arşın sahibi nezdinde itibarlı bir melek diyor. Sen tabi Cibril Aleyhisselam'ın hürmetine dersin tabi ki. Ama sen bir putun, bir kerestenin, bir kallasın veya neyse bir adamın, adama da dikkat edeceksin. Yatır, yatır tamam da yatır da nereden oldu bu yatır ya? Şimdi adamın bir yatırın başında o kadar efendim türbeye gelenler, gidenler, geçen yine bir olay oldu yani. Kim anlattı bunu? Şaşırdım kaldım ya. Yani bu eskinin bu hikayesi var. Adam da türbenin yanında hizmet etmiş türbedara. Ya demiş yılların geçti senden. Şu demiş efendim benim demiş hiçbir şeyim yok. Ben de darlandım artık gideceğim benim demiş. Bana da bir şey ver de gireyim sana burada ziyaretçi geliyor. Maaş bırakıyor, atak bırakıyor bilmem ne. O da ona vermiş bir eşek affedersiniz. Neyse yani hiç yoktan idi. Almış eşeğe giderken yolda eşek de ölmüş. O da ne bileyim ölecek eşeğe mi vermiş neyse. Eşek de ölünce bu da çok üzülmüş. Ulan demiş bu adama daha da bir daha gidip de ne isteyeceğim şimdi artık kovar beni. Şimdi bir de eşek falan o arada eşeğin ölüsünü gömmüş. Ya şeyde Karacaahmet'te at mezarı bile var. Ondan sonra eşeğin ölüsünü üstüne örtmüş böyle şeyle. Topraklar ondan sonra öyle dertli dertli düşünüyormuş. Ne yapacağım ne diyeceğim mesleğim de yok işsiz kaldım zaten orada bıraktım. Gelmiş birisi. Burada ne kim yatıyor ya demiş. Ne var demiş burada. Yatır demiş. Yani sinirinden ne var ne olacak demiş yani yatır demiş. Ondan sonra. Adam başlamış, o El-Fatiha demiş hemen, açmış elini okuma. Biri duymuş, öbürü duymuş, öbürü getirmiş. Millet başlamış ziyaret. Akın geliyorlar ya, Allah Allah. Bu da başlamış gelenden bağış, gidenden makbuz, o zaman makbuz yoktur. Paraları toplayıyor. Öbürü de bunu adamı şeyi anlamamış ya, bakmış müşteri kesildi, ziyaretçi kesildi. Bu nedir demişler, yeni bir yatır çıktı, millet oradan daha fayda buluyor. Oraya gidiyor. Ya nasıl oluyor demiş ya. Ben bildiğim bu mühitte başka yatırıyor. Ondan sonra bir gelmiş bakmış. Ulan bu. Lan sen nereden uçurdun burada yatır? Ya seni verdin eşek demiş. Sinirimden yatırdın verdin birini. Hepsini bir de baktım tuttu o geldi. Bu gitti. Ben de başında durdum. Geliyor gidiyor demiş. Ya kimseye söyle demiş. Bunun anası da bende yatıyor demiş. Ya şimdi bizim millet körü körüne cahil. Önüne gelen türbeye gidiyor. Ya kardeşim, evliya ise tamam. Ulemanın şefaati var, evliyanın şefaati. Ama şimdi Osmanlı zamanında parası olan bazı paşalar bayağı türbe yaptırmışlar. Türbeleri de buraya bayağı ulemadan, evliyadan güzel yani. Şimdi gidiyorsun Eyüp Sultan'dan, Hoca Ebu Suud Efendi Allame-i Cihan üstü açık yatıyor. Üstü açık yatıyor, yanında bir sadrazamlar var. Türbeler. Sana sorsalar sen ne dersin? Türbede yatan daha büyük evliya yapması lazım. Ama bazen parayla da türbe işi vardı yani. Dolayısıyla sen şimdi sadrazamın hürmetini anladın. Sadrazam alim olabilir, veli olabilir. O zaman tamam. Ama sen şimdi türbede diye ağanın paşanın hürmetine de Allah'tan isteyemezsin ki. Allah'ın dinde hürmeti sabitse bunun da ilim lazım. Bilgi lazım. Onun için ne buyuruyor? Bak bunlara isimler taktınız. Bunların Allah'ın dinine faydası olduğunu Allah bir delil indirmedi ki siz kafanızdan iş yapıyorsunuz. İn tettebi'ûne illa zann müşrikler ancak zanna uyuyorlar. Zan ne demek? Tahmin. Tahmin yani ne demek? İşte zannı galip dediğim. Evet, ihtimal. Belki bu puttan bana bir fayda gelir. Niye? Babam da tapıyordu ondan. Baban niye tapıyordu? Babası da tapıyordu da ondan. Bu zandan ileri geçmez, bilgisiz bir şey. Mafya öylemiş, bir de canları öyle istiyor. Canlarının istediklerine uyuyorlar. Neden? Şimdi, insanoğlunun fıtratında olağanüstü bir güce, kendisinin beceremeyeceği, elinden gelmeyecek olağanüstü bir güce, efendim, tapınma fıtratı vardır. Her insanda vardır. Peygamber bilmese de, kitap bilmese de, fetret devrinde olsa da her insan kendi elinden gelmeyen bir şeyler olduğuna, çünkü göğü o yönetemiyor. Yağmuru tutamıyor. Kuraklık olsa yağdıramıyor. İnsan akıllı bir varlık. Güneş onun emriyle gidip gelmiyor. Alemde onun istedikleri olmuyor. Çocuğum olsun dese olmuyor. Yaşasın dese durmuyor. Ölüyor. Bütün bunları gören hepimiz, ben kendim de öyleyim. Benim karnıma, bağırsağıma lafım geçmiyor. Bir kabuz olsam Allah muhafaza. Onun için devamlı sinemekiye devam. Size de tavsiye ederim yani. Sünnette var sinemeki. Şimdi ölümde başka her derde devadır buyuruyor sinemekiyi. Bırakmayın buyuruyor hadis-i şerif. Şimdi misal veriyorum. Ya ben şimdi karnıma lafım geçmiyor ya. Kendi isteğimle kabuz olmuyorum. Kendi isteğimle ishal olmuyorum. Kendi isteğimle uyuyamıyorum. Kendi isteğimle uyanamıyorum. Yani uyuyayım diye yatıyorum, uyuyamıyorum. Uyuyayım diyorum, uykudan birden uyanıveriyorum. Hiçbir yönetimim benim elimde değil. Sizi bilmiyorum. Yani bunu bir akıllı bir insan gördüğü zaman beni ben yönetmiyorum, beni yöneten biri var. O zaman göklere, yerlere bakıyor falan. Aa, ancak Nemrut gibi manyak olmak lazım, Firavun gibi büyük salak olmak lazım falan. O hani ben büyük Rabbim, şuyum, buyum. Onlar da tabii kendileri de biliyorlar da millete yutturuyorlar. Ne olacak yani? Şimdi geliyor diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a işte diyor senin Rabbin kim diyor? Diyor benim Rabbim diyor. Yuhyi ve yumiyt. Dirilten öldüren. Bakın Nemrut şimdi. Bunun Rabbi böyle bir Rabbi varmış. Ben de Rabbim şimdi. Yani bütün millet tek bana işte bağlıdır, tabidir. Ben ne diyeceğim şimdi? En yuhyi ve yumiyt. Ben de diriltirim, öldürürüm diyor. Nasıl yani diyor? Nasıl yani diyor? Hapisten iki adam getirin diyor. Getiriyorlar. Bunu öldürün, bunu bırakın diyor. Bu sefer ne zannediyor kendini? Ben de öldürüyorum, diriltiyorum. Eş zannediyor. İbrahim Aleyhisselam baktı ki bu manyak hiçbir şeyden anlamıyor. Buna dedi bari yapamayacağı bir iş söyleyeyim. Bunu da yapamadı da. Allah cenine can veriyor, ölüye can veriyor, diriyi öldürüyor. Sen gidiyorsun adamı silahla öldürüyorsun. Kafasını geçiyorsun, öbürüne yaşasın diyor. Onu o yaşatmış oluyor yani. Sen ona canı sen vermedin ki. Göfeyn Allah'a yetiyim şemsimler, meşrik ve tibemler mağrib. Allah her sabah güneşi doğudan dolduruyor. He? Efendim sen de yarın, nasıl olsa yarınlar var. Sen de yarın batıdan getir diyor. Sen de yarın batıdan getir diyor. Aslında gezegenlerin hepsi batıdan doğuya gidiyor. Bir tek güneş doğudan batıya gidiyor. Esasen güneşin de diğer gezegenlere bakarsan sistem neye göre çalışıyor? Batıdan doğuya çalışıyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim diyor güneşi tersine doğudan batıya getiriyor. Tamam mı? Batıdan getirmek daha kolay. Çünkü öbürlerin hepsi batıdan doğru geliyor. Sen bari normal mihverine döndür diyor. Batıdan getir diyor. Şimdi onun için güneş batıdan doğacak hadisini millet anlamıyor. Nasıl güneş batıdan doğacak? Ya her sabah doğudan getiren batıdan getiremez mi? Zaten yürüyor. Zaten gidiyor. Gittikten sonra ha bu sokağa gider, ha bu sokağa gider. Ama şimdi zaten esas batıdan gelmesi uygun. Mevla şu anda onu cebri olarak, normal doğasına bırakmayarak, cebri olarak kasri deniyor buna Arapçada. Doğudan getiriyor. Ha sen de batıdan getirdin. Ha onu yapamam işte diyor. Ha şöyle anladın mı şimdi diyor. Febüdellezik fev. Kafir affoldu gitmiş. Bunlar böyle. Şimdi her insanın fıtratında ne var? Bir üstün güç inancı. Benim yapamayacağım şeyleri yapan bir irade. Ama bunun adı Allah mudur, Celle'de. İsmini bilmeyebilir. sıfatını bilmeyebilir. Vahiy gelmeden, kitap inmeden, nebi gelmeden, fetret devri gibi vesaire de bunlar. Allah Teala onun için Adem Aleyhisselam ilk insan peygamber yapmış, zürriyetine göndermiş. Bugüne kadar da bizi peygambersiz bırakmamış. Arada fetret devri olmuş. Bunlar hayvan muamelesi görecek, ahirette toprak olacaklar. Çünkü peygamber vahiy ulaşmayınca azap olmuyor. Çünkü azabın şartı vahiy ulaşıp da inkar edilmesidir. Ulaşmayan mazurdur ama tabii cenneti de hak etmiyor ama toprak olmak iyidir. Hiç olmazsa toprak olan da azap olmuyor, bir şey olmuyor. Efendim, tabii ki toprak olma istemeyiz. Madem yaratıldık şimdi, iman ameli sahiline cenneti isteriz inşallah. Velakin kafirler toprak olmayı çok isteyecek ahirette. Yani dünyada hayvan olmayı bence cehenneme girince o tabii çok büyük acı. Onun için toprak olmak iyi bir şey olmak için ama onu da olamayacak. Ya leyteni kütütü rabba diyor ammenin sonunda. Şimdi insan mutlaka bir şeye tapınma şeyiyle, fıtratıyla efendim, yaratılmış. Velakin işte burada ne yapıyor? Bak ayet diyor ki ma tevelen canlarının istediğine uyuyorlar. Şimdi canların istediğine uyuyorlar. Mesela kaçıncı asırdayız? 21. asır. Çok ilerledik değil mi? Çok ilerledik. Ama şu anda dünyada maymuna tapanlar var. İneğe tapanlar var. Fareye tapanlar var. Fareye tapanlar var. Ateşe tapanlar eski zaten mecusiler şuna var. Yani bu da heykellerine, bu da putlarına tapanlar var. Hristiyanlar zaten İsa Aleyhisselam'a taparken İsa Aleyhisselam ilah değil ki o da tapınmayı hak etmiyor. Kendi de ondan beridir zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ama hac yapmışlar. Ona tapıyorlar. Putlara tapıyorlar. Çünkü İsa Aleyhisselam'ı da puta çevirmişler hacla. Puta tapıyorlar. Bu kadar yani 1.5-2 milyar insanın dışında 1.800 falan geri kalan yani ne diyeyim sana 4.5 milyar 5 milyara yakın insanlık alemi hakkı bulamamış. Hepsi bir şeye tapıyor ama. Ateistim diye falan var ya. Ateist yok. Ateist. Ateist de var bir de. Ateist. O başka. Bir de ateist. Bu ateist. Tamam kardeşim. Bunlar ilahsız değiller. Diyor ya ben yaratıcıya inanmıyorum falan. Onlar neye tapıyor? Nefsine tapıyor. Canı öyle istiyor ya. O da nefsine tapıyor. Şeytana tapıyor. Bütün ateistler şeytana tapıyor. Şeytana tapıyorum demese de kimin vesvesesine uymuşlar? Onu söyle ve adilek ve beni Adem'e la tabdü şeytan. Ey Adem oğulları size vasiyet etmedim miydi ki dünyada şeytana ibadet etmeyin? Halbuki şeytana tapan da var gerçi satanist mi onlar? Şeytana tapanlar da var ama bu ateistim diyenler hepsine şeytana tapıyor. Çünkü şeytan onları saptırıyor. Ben ya bu dünya ile sıratı mustakim. Bana ibadet edin bu dost soruyor. Şimdi insanların bir tapınma isteği var. Bu tapınma isteğinin ihtiyacını da karşılıyorlar. Nasıl karşılıyorlar? İşte dedim. Dünyada şu anda 4-5 milyar insan bir şeylere tapıyor. Allah'a tapmayan bu kadar 5 milyar insan var. Müslümanlardan gayrı Allah'a tapan yok zaten. Çünkü öbürleri batıl artık. Allah'ın oğlu var diyor, hanımı var diyor, kızı var diyor, üç ilah diyor falan bunlar. Allah'a tapmayı değil bu. Allah'ın ortağı yok, oğlu kızı yok aşağı. O zaman onlar da batıla tapıyorlar. Ama Mevla böyle diyor, bunlar işte fareye, ineğe, şuna buna ilah derken aynı öbürünün de kerestiğe kalasa puta ilah demesinden farkı yok. Bu ismi buna niye taktırıyor? Belkilerle gidiyorlar. Bir de canlarının istediklerine uyuyorlar. Şimdi canı istiyor. Bir ilham olsun. Sıkıştım mı ona yalvarayım. Ya ondan bir şey isteyeyim falan. Fakat İslam var burada. Allah Teala var, İslam var, Kur'an var. Şu anda biliyorlar. Çoğu da biliyorlar. Yok o benim işime gelmez. Neden? Çünkü İslam'ı gönderen Allah, İslam gönderen Allah işimize karışıyor. İşimize karışıyor diyor. Ama diyor benim ineğim benim hiçbir işime karışmıyor diyor. Sütünü veriyor gidiyor diyor. Şimdi Efendi Hazretleri bu tabiri kullanırdı. Anam olsun ağzı olmasın. Anam süpürsün, yıkasın, yemek yapsın, her işi yapsın benden bir şey istemesin. Bunların da istedikleri din bu. Canlarının istediğine uyuyorlar diyor ayet-i kerime. Ne demek? Benim ilahım olsun ama benim ilahım bana bir şey emretmesin. Bir şey yasaklamasın. İçki haram demesin, kumar haram demesin, zina haram demesin. He, işte bir kız geldi müftüne, Timurtaş Hoca zamanında, rahmetullahi, dedi ki ben, getirmişler onu, Hoca Efendi'ye sor işte müftülükte o zaman görevli, sana ikna etsin seni falan. Nedir dedi bu kızımızın fetvası, müşkili? Ya hocam dedi, ben dayımla evlenmek istiyorum dedi. Fakat dedi, bu benim ailem mani oluyor, ben dayımı seviyorum dedi. Bunun dedi, ne sakıncası var? Kızım dedi, haram dedi, Allah yasak etmiş dedi. Allah'ın helalları var, haramları var, kimle evlenebilirsin, kimle evlenemezsin. Falan falan Hoca Efendi anlatıyor yani. Kızcağız dedi ki yani, dedi tamam sen dedi Allah'a inanmıyor musun dedi, inanmıyorsan konuşmayalım dedi yani. Dedi yok inanmıyorsan dedi, yok Allah'a inanıyorum, inanıyorum dedi ben. Ya ben Allah'a inanıyorum dedi, Allah dayımla evlenmeme ne karışır dedi. Ha, şu andaki milletin, bazı Müslümanların da aradığı din anlayışı bu. İşte dinde reform istiyorlar ya, dinde değişim, dönüşüm, güncelleme, bunun altında ne yatıyor? Bunun altında bu zamana uymayanı değiştirelim. Yani Allah benim kadınla tokalaşmamı niye yasaklıyor ya? Her kadınla tokalaşacağım. Ya bu senin kızın değil, eşin değil, anan değil, teyzen değil, halan değil. İnsanlar gözünü efendim birbirinize bakmayın buyuruyor. Halvette teke tek kalmayın buyuruyor. Hani asansör meselesi. Ondan sonra gibi tek başınıza bir erkek bir kadın kalmayın buyuruyor. İşte efendim gözünüzü yumun Nur suresinin ayetlerinde falan falan meselesi. E sen şimdi gözünü yumun derken gözünü yum direğe vur demiyor tabii. Böyle kadınlara kötü gözle bakmayın. Kadın da erkeğe kötü gözle bakmasın diyor. E şimdi bunu da tokalaşmayın diyor. Çünkü senin mahremin değil diyor. Böyle el tutmayın diyor. Misal. E şimdi Allah buna ne karışır? Hoppala. E sen Kur'an-ı Kerim'de her şeye karışır. Tuvalete girmene karışıyor. Sol ayakla gireceksin. Tuvalette kıbleye önünü arkanı vermeyeceksin. Sağını solunu vereceksin. Öyle mi? E bir din fıkıhtan ibaret. Bir şey bilmeden din olur mu ya? Ayak üstü dini öğrenilir mi? Ben size burada bir dakikada bir saatte ne anlatayım ya şimdi? E işte bir hikaye anlatayım. Eski zamanda yine adam çocuğunu çarşıya götürdü. Çarşıdan efendim bir şeyler alayım derken onu da hocaya bıraktı medreseye. Hocam dedi şuna ben gelene kadar bir şeyler öğret. Tamam ben gelene kadar bir şeyler iki kapak alacaksın geleceksin. Hoca da dedi evladım dedi. Kıbleye doğru işenmez. Efendim kıbleye arka verilmez. Güneşe doğru işenmez. Allah'ın ayetlerindendir. Aya doğru işenmez. Allah'ın ayetlerindendir. Rüzgara doğru işenmez. Zaten işersen berbat olursun. Dedi bu da necaset çıkarır. Ondan sonra bu da bir fıkıh bilgisidir evladım. Derken babası geldi. Hadi gidiyoruz. Babasının yolu affedersin. Çişi geldi. Çocuk da o ilmiyle amel etti. Emri bir maruf yapmak üzere. Babası o yana döndü. Baba kıbleye dönülmez. Döndü buraya. Baba arka verilmez. Döndü oraya. Baba orada güneş var. Döndü buraya. Baba orada rüzgar var. Ne yapalım oğlum bu ne biçim öğrendin dedi. Yat da aşağı verdi yukarı yani. Şimdi İslamiyet din fıkıhtan ibarettir. Her işe karışır mı? Karışır. Karışır ama her şeyin bir usulü adabı var. İlimsiz olmaz. İlim de ayaküstü olmaz. Ben sana bir saatlik sohbette de bu işi anlatamam detayını. Sen de bunu merak edeceksin, ilmihal okuyacaksın kardeşim. Allah benim neyime karışır, neyime karışmaz. Ne helal, ne haram. Sütten okuyacaksın. Süt kız kardeşim var mı? Süt teyzem var mı? Bu sütten kime helal, kime haram? Süt emzirmişse annem bir kıza, bir oğlana, neyse yani. E bunlar bizim dilimizde var. Süt kardeşim, sen ne bana ne, ben buna aşık oldum. Ya olur mu sütten? Ay nesepten, soydan gelen kardeş gibidir, haramdır sütten. Ama şimdi böyle bir şey yok. Az daha süt bankası çıkaracaklardı. Bilmiyorum sonra batıl oldu mu, itiraz ettik, kürsülerden neler ettik. Onun sütü ona, onun sütü ona ya. Küçük çocuğa verirse o sütü süt anası olur ya. Yani hiçbir şey bilmiyorlar. İslam hukukundan haberleri yok. Ondan sonra reform, değişim, dönüşüm. Neye dönüşüm kardeşim? Allah'ın dininde ne eksiklik var? Senin kafan çalışmıyorsa bana ne? Ama şimdi burada Mevlana buyuruyor. Bu müşrikler diyor. Aynı kafa. İslam'da reform için. Çünkü bunlar canların istediklerine uyarlar. Aklıma yattı, yatmadı. Tamam mı? Aklım sarmadı. Dolma mı sarıyorsun? Sarmayabilir aklın senin. Şimdi öldükten sonra dirilmek nasıl olacak o zaman? Veyahut akıllara ermiyor. Ruhlar dirilecek. Ruhlar ölmüyor ki zaten dirilsin. Ruhlar ölmüyor ki. Topraktan adam yeniden dirilip çıkar mı? E şimdi demin adam Adem Aleyhisselam topraktan ol dedi oldu ya. İtiraz ediyorum bu ilahiyatçıma. Bazı kısmı, bazı, hepsi değil. Ama sen şimdi burada bu adam toprakta kemiğini ufalanmış mezara atsan kemik bulamıyorsun. Bu nasıl dirilecek o zaman? E gel aklını erdir. Yani şimdi burada aklı vahye tabi etmemiz lazım. Keyfe tabi edersek, canımızın istediğine uydurursak, bu niye haram? Bu niye şöyle? Bu niye böyle? Erkeklere altın takmak haram. Niye haram? İpek giymek haram. Niye haram? Onu sordu bana. Ya kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu ümmetimin erkeklere bu iki madde haramdır, dişilerine helaldir. Çünkü bunlar ziynettir, süstür. Bunda kadının ihtiyacı var. Kız çocukları ziynetle takıyla büyütülür. Erkek çocuğuna bilezik bilmem ne takılmaz. Yani takı işinde erkeğe bir gümüş yüzeye bir nişana tüyü nikaha verilmiş bir izin. Geri kalan erkeğe bu takı şeyi uygun değil. Haram demiş. Altın olursa. Altın olursa haram demiş. Gümüşte de miktar var, gram var. Gümüşte istediğin kadar gümüş kullanamazsın erkek de olsa. Onda da fetva var. Mezhepler arasında bazı ihtilaflar olmakla beraber caiz değil. E sen şimdi burada niye? Ya niye kardeşim? Bunun mutlaka hikmeti vardır. Sen bu peygambere tabi, bu hadis sahih mi sahih? Çünkü hüküm bildiren hadislerde sıhhat şartı ararız. Faziletli ameller babında olursa zayıf amel edilir. Hüküm ifade ediyorsa, itikat meselesi ise mutlaka sıhhat şartı ararız. Bütün fukaha, müçtehitler bu hadisi delil kabul etmiş. Ve buna hüküm bina etmiş. Sen daha bana neyi soruyorsun? He efendim, niye oluyor? Ya işte bu hormon şeyi var. İşte efendim, bu altının erkekte olursa hormona tesiri var, şuna tesiri var. Bir şeyleri anlatıyorsun. Ondan olmaz, bundan olmaz. O değil, bu değil. Ya Allah Teala erkeğin dünyada takı takmasını rıza göstermiyor. Bu onun hakkı değil mi? Hakkı. Evet be, evlenmiş. Her dakika ilişki istiyor. Ya kardeşim, hayız hali var, nifas hali var. Caiz değil. Ya bu benim karım değil mi diyor. Allah benim karıma ne karışır? Allah Allah. Senin karınsa senin kulun değil ki kardeşim. Bu da Allah'ın kulu, sen de Allah'ın kulusun. Helal belli, haram belli. Bu dönemlerde ilişki haram diyor Kur'an. Sen şimdi Allah, onun için anam olsun, ağzı olmasın. Bunlar da ineği bulmuşlar. Budayı bulmuşlar. Fareyi bulmuşlar. Oh ne güzel. Bir şeye tapıyorum. Tapınma ihtiyacımı gideriyorum. Peki o tapındığın senin hangi ihtiyacını gideriyor? Geberirken falan. Hiçbir ihtiyacını gideremiyor. Sen de mut gidiyorsun yani. Öyle yapmıştım anlayacağım. Mut gidiyorsun. Ahirette ne faydası görmüşüm. Dünyada ne faydası görüyor? Ben dünyada görüyorum. Bu kadar sıkıştığımda Allah'a yalvarmışım. Çok sıkıntılarım hallolmuş benim yani. Benim Allah'ımdan ben çok fayda görüyorum. Kurban olduğumu. Ama sen şimdi ne diyorsun, ne fayda görüyorsun bundan? İşte bu kafa. Ama şimdi Müslümanım deyip de şeriatta kusur arayan, helalı haramı beğenmeyen, efendim işte bunlar da bu ayete giriyor. Müslümanım dese de vahye uymuyor, canlarının istediklerine tabi oluyorlar. Biz onlardan eyleme ya Rabbi. Vahye tabi olanlardan eyleme. Aklımızı hidayetten ayırma ya Rabbi. Aklımızı doğru anlamaya, doğruyu anlamaya, bulmaya kullandır ya Rabbi. Muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala selam. Halbuki Rablerinden onlara dosdoğru Kur'an geldi, hidayet geldi, vahiy geldi, sünnet geldi, nur geldi, kitab-ı mübin geldi. Bu Kur'an gelmişken, bu kadar ilim mevcut iken hala böyle sapık şeylere tabi olunur mu Mevla buyuruyor. Onun için yani Hucbendin'in okuduğu bir ayet sonra buydu. Emdil İnsan Mahdemenler'de okudu. Yoksa insan için temenni ettiği şeyler var mıdır? İnsan için temenni ettiği şeyler var mıdır? Yani ne demek? İnsan her istediğine ulaşacak mı acaba diyor. Ulaşamayacak. Hiçbirimiz ölmek istemiyoruz. Pat diye öleceğiz. Hasta olmak istemiyoruz. Kader neyse göreceğiz. Felç olmak istemiyoruz. Kimimiz felç oluyoruz. Alzheimer olmak istemiyoruz. Bunama geçiriyoruz. Allah elden ayaktan düşünmeden, amin. İman selametiyle kimseye yük olmadan ruhlarımızı kabze eylesin. Amin. İman selametiyle. Amin. En büyük korkum, en büyük korkum gözümden, kulağımdan, beynimden, uzuvlarımdan, Beni de sizi de Allah mahrum etmesin. Amin. Ölene kadar rükûa secdeye eğilmeyi nasip eylesin. Allah'ım salli ala selam Muhammed ve ala aleyhi sellem. İnsaneti ağırdır. En sevdiğimiz bile, çoluk çocuğumuz bile ne lüzum var, bizim derdimizi çeksin yani. Ama insana her temenni ettiği şey yoktur, Allah buyuruyor. Onun için dua edin, dua edin, temenni etmeyin. Temenniyle bir şey olmaz. Temenni kuruntu yani. Öyle olsa böyle olsa, keşke, leyte, lealle. Bunlar tereccî, ümit. Farbatül Adebiye'nin beyitlerinden. Mâ küllü mâ yetemennel mâ'u yudrikû tecvir riyâhû bimâ lâ teşteyşşufûn. Mani'deki de şurapta beyitlerden. İnsan her kişi her istediğine, arzuladığına ulaşacak değildir. Bazı kere rüzgarlar geminin istemediği yönden eserler. Çoğu kere de öyle şey olan zaten. Hiç havayı ayarlayamıyoruz yani kendimize göre. Onun için biz burada temenniyi bırakacağız. Umutları, ümitleri değil de dua edeceğiz, isteyeceğiz, yalvarmasını bileceğiz. Koparacağız. Ama başlıkla hamd edeceğiz, salavat getireceğiz, önden istiğfar edeceğiz. Her şey usul ve adab ile olur. Ne yaptı? Adam geldi, mescide girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyordu mescitte. Sahabeden biri girdi, namaz bildi. Bitirir bitirmez, ya Rabbi uşak ver, ya Rabbi kuşak ver. Neyse bir şeyler istedi. Ne buyurdu ona? Acil deyiyor musalli. Ey namaz kılan kardeş, acele davrandın, duan reddedilir dedi. Ne yapayım ya Resulallah, ben bir şey bilmiyorum dedi. Buyurdu ki, evvela İhmedillah, ibde bissena alallah. Allah'a bir övgüde bulun. Bir Rabbini öv. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir hamd et. Bir. Sonra sümme salli aleyh. Sonra bana bir salavat, salat selam oku. Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed. En kısası yani sizin de bildiğiniz genel. En azını konuşuyorum. Uzunları çok. Bana da bir salavat, bir rahmet duası yap bana da. Ben senin peygamberin vesile böyle yapayım. Ben de öğrettim size. Ben de bir dua hak ediyorum. Bana da bir salavat getir. Sünmesen sonra iste, tüceb, icabet olmayacaksın. Şimdi onun için paldır, küldür istenmez. İnsana temenni ettiği şeyler yoktur. Ama biz Allah'a yalvarırsak, ya Rabbi benim niyetim kıyamete kadar yaşasam kıyamete kadar namaz kılacağım. Kıyamete kadar Ramazanlarda tutacağım. Kıyamete kadar param olsa zekatımı vereceğim. Öyle mi? Hepimizin niyeti bu mu? Evet. Ölsek de bu niyette devam eder mi Allah bizim defterimizi açık bırakır? Çünkü mümine niyetine göre muamele edecek. Onun için biz temennilerle iş yapmayacağız, amellerle iş yapacağız, tatbikatla iş yapacağız. Allah beni inşallah cennete firdevse koyar. Şimdi firdevse koymanın yolunu söylüyor. Mesela diyor, şu namazı kılan firdevs cennetine yerleşir diyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela kadeflihal müminin, inananlar felah buldu diyor. Ama her mümin kurtulmaz diyor. Ellezine fi salatim haşi'un. Namaz kılacaklar. Yetmez. Namazda Allah'ı görür gibi huzur bulacaklar. Yetmez. Ellezine allahu muhrizun. Mu'ridun. Boş işlerden yüz çevirecekler. Bak haram değil. Boş işlerden. Tavla buna girer mi? O zaten harama girer. İçki kumarı konuşmuyor. Bu harama ya. Boş işler. Fuzuli mala yani konuşmalar, satranç oynamalar, bilmem neler. Fuzuli fuzuli işler. Bunlardan yüz çevirecekler. Vellezine hum lizekati fa'ilun. Onlar zekatlarını verirler. Vellezine hum lifurucihim hafizun. Tenasül uzuvlarını namahremden korurlar. Ondan sonra eşleri müstesna harcayın. Tamam. Onun dışında korurlar. İşte öyle dinlemli ahdim, emanetim, rahim, söz verdiğimi dururlar. Emanete rahat ederler, sayıyor. Ben şimdi ona girersem çıkamam. Ama peşinden ulâikehumul varisûn. İşte bunlar babadan kalma mirasa konar gibi mirasa konacaklar diyor. Hangi miras? Ellezîne yerisûnel firdevs. Firdevs cennetlerine varis olacaklar. Şimdi demek ki temenniyle olmuyor. Dua ile, ama dua ile de olmuyor. Amelsiz olmuyor. Namaz yok. Abdest yok. Zekat yok. Yani zenginsen tabii ki. Evet, namusunu korumak yok. Önüne gelenden düş kalk. Zina. Her yol serbest. Ondan sonra ya Rabbi beni Firdevs cennetine nasip eyle. İşte bu da o zaman ne oluyor? Hasan-ı Basri'nin buyurduğu gibi radıyallahu anh talebul cennet bile amelde bu minedunum. Amelsiz de cennet istemek o da günahlardan bir günah olarak defterine yazılır diyor. Yani onun için temenniyle, kuruntuyla ben iyi adamım, şuyum, buyum, Allah bana şöyle yapar, böyle yapar. Bunun bir delili yok yani. Temenni yapma. Amel yap. İcraat yap. Hayır yap. Hasenat yap. Dua yap. İslamiyet bütün vasıfları koymuş. Hadis-i şerifler dolu. Şu namazı kılana şu sevap. Şu ibadet, şu zikirin sonu şu. Günahlar şu. Sübhanallah ve hamdi. 100 kere oku. Günahlar tertemiz. Denizin köpüklerinden fazla günah olsa affedilir. 100 kere Sübhanallah ve hamdi. Günlük bunu bile okumuyorsun mübarek adam. Kiminde sifte yok. Kiminde sifte yok. Bir sene olmuş bir kere 100 kere yapmamıştır ya. Şimdi böyle Müslüman Allah'ı tesbih etmeden bak güneş doğuyor, güneş batıyor ve sebbih ve hamdi rabbike kable tulû'iş şemsi ve kable gurûbiha. Güneş doğmadan bana hamd et, beni tesbih et, güneş batmadan. Kur'an bütün vakitleri ayarlıyor. Öğlen vakti, ikindi vakti namazını kıl diyor. Ondan sonra yani bu alemde yaşıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Bu kadar nimetlerden yararlanıyorsun. Sonra bunun Rabbi kim, sahibi kim bir kere tesbih edilmez mi? Övgüde bulunulmaz mı yani? Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var diyorsun. Tatlı olsa 80 yıla çıkacak yani. Halbuki kahveyi yaratan sen değilsin, ateşi yaratan sen değilsin, suyu yaratan sen değilsin, şekeri yaratan sen değilsin. Bir kahvede bütün Allah'ın yarattığı şu kadar mamul var yani. Onu adam sırf pişirip getiriyor, 40 yıl hatır ediyorsun, teşekkür ediyorsun. Bu kadar nimeti yaratan, nefesler aldığın verdiği, yani Türkiye'nin en zengin adamları var, isimleri lazım değil. Kendi hastanelerinde öldü gittiler, bir nefes onlara veremediler yani. Sen şimdi bu kadar nimetin sahibine 2 rekat sabah namazından ağırlanıyorsan, uykunu terk edemiyorsan, feda edemiyorsan neyi temenni ediyorsun? Ne beklentin var senin yani Allah'tan? Onun için Mevla bizden zor bir iş istemedi. Bu İslamiyet 5 yaşında çocuğun yapacağı kadar kolay bir dindir. Şuradaki abdest bellidir, gusül bellidir, namazın rekatı bellidir, okunacaklar bellidir. 5 yaşında çocuk onların hepsini ezberleyebilecek kabiliyettedir şu an. Sen zaten tamam buluğa kadar farz değil ama 10 yaşında mutlaka başlatın diyor. 7 yaşında öğretin diyor hadis-i şerif. Şimdi bir secdeye bile Allah'ın huzuruna başını eğemediğin zaman ondan sonra efendim bu kadar paran var iken 40'ta birinin fakire çıkaramadığın zaman değil mi efendim? Eşin varken efendim başka kadınlarla düşüp kalktığın zaman sen nasıl Firdevs cennetini temenni edersin yani? Bundan dolayı Mevla buyuruyor, insan zannetmesin ki her istediği olacak. Ben ne istersem o olacak. Ama benim kazama kaderime razı gelirse ve benden daima dünyada hasene, ahirette hasene isterse, dua ederse, farzlarımı var, emirlerimi tutar, yasaklarımdan kaçarsa ben de ona sen ne istiyorsan yapacağım buyururum diyor. Sen ne istiyorsan yapacağım. Öyle kulları var ki iste benden buyuruyor. Ama herkese iste benden buyurmuyor. O makama gelmemişsin mübarek adam. Sen Rabbini dinlersen Rabbin seni dinler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek parmağıyla ay ikiye yarıldı yani. Ay ikiye yarıldı. Bütün müşrikler gördü. Ayın bir parçası burada bir parça. Dünyada böyle bir olay olmamış. Ay yaratıldı yaratılalı ya. Böyle bir mucize. Kur'an'da söylüyor. Ben şakkal kamer. Ay yarıldı diyor. Mustafa İslam ondan sonra sen yarılacak böyle kıyamete, kıyamette kopacakken diyor. Halbuki ahiret yarıldı diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh Bukhari'de Hira Dağı'nı ayın iki parçası arasında gözümle gördüm diyor. Ayın yarısı burada, yarısı burada. Müşrikler böyle böyle gözlerini şey ettiler. Ovaladılar ettiler bilmem ne. Sihir mi yaptı? Birisi diyor ki gözlerimize büyü yaptı diyor. Göz boğacılık meselesi. Biz öyle görüyoruz diyor. Yoksa ay tek pare, tek pare diyor. Biz diyor iki görüyoruz diyor. Öbür müşrik de diyor ki yok diyor ya gözlerimiz doğru görüyor. Aya büyü yaptı diyor. Ay diyor tek ama diyor ikili görülüyor diyor. Öbürü diyor ki dur arkadaş diyor biz bu işi böyle çözemeyiz diyor. Biz onun için diyor ne yapmamız lazım diyor. Efendim uzaklardan gelenlere diyorum sormamız lazım diyor. Efendim çünkü diyor biz böyle gördük ama başkası da. Sonra bekliyorlar bir gün iki günlük yollardan geliyor onlara soruyorlar. Siz de gördünüz mü diyorlar. Biz de gördük ay iki parça oldu diyorlar. Allah bu ne büyük büyücüymüş her tarafa tesir ettir diyorlar. İnanmıyorlar. Ama şimdi bir mucize göster dediler. Hadi bakalım ay yarıldı. Allah buyuruyor ay yarıldı. Ben şakkak ama Arapçada yarıldı fiili mazi. Geçmiş olmuş. Arapça biliyoruz lan. Verşakka yarıldı. Yarılacak değil ki. Peki. Hazreti Abbas Efendimiz'in amcası geldi. Dedi ki Resulullah Efendimiz'e, ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem, ma atmaka Rabbike. Ya dedi, bu Rabbin senin sözünü ne kadar dinliyor. Yeğenim dedi yani. Efendimiz onu yeğeni. Yeğenim dedi. Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha o zaman Abbas Efendimiz imanını açıklamamıştı. Bu Rabbin senin sözünün, duanın ne kadar dinliyor. Yani bir şey diyorsun oluyor ya. Dedi ki ve ente ya ammi del otate öle atay. Ey amca, sen de ona itaat etsen o seni de dinler. Şimdi ben Allah'a itaat ediyorum. Allah da dediğimi yapıyor. İsteğimi veriyor. Amca sen de Allah'a itaat et. Emirlerini tut. Yasaklarından kaç. İki cihanda istediklerin olacak. Bak çocuğun için ne istiyorsun? İşin için ne istiyorsun? Eşin için ne istiyorsun? Türkiye için ne istiyorsun? Dünya Müslümanları ne istiyorsun? Maddi manevi, aile huzurun, kalbin, kendin, sağlığın, sıhhatin, sevdiklerin için ne istiyorsun? Bunun en büyük sebebi, vesilesi Allah senin istediklerini yaratacak. Ne zaman? Sen Allah'ı dinle, ben de seni dinleyeceğim Allah buyuruyor. Bu kadar basit. Duaların o zaman kabul olacak. Evliya niye keramet gösteriyor? Adam Allah'a muhalefet etmiyor. Allah Teala da onu kırmıyor. Mesele bu. Evliya keramet gösteriyor. Biz de Müslümanız. Niye evliya olamıyoruz? Evliya olmanın çok uzun şartı yok. Yani Efendi Hazreti çok derdi. Şah-ı Nakşibendi'nin iki kalbi mi vardı? İki beyni mi vardı? Abdülkadir Geylani'nin dört gözü mü vardı? Allah onlara ne verdiyse bize de verdi. Niye olamıyoruz derdi. Ha, mesele takva. Elâ inne evliya Allah la havfun aleyhi ve la mühsenun. Allah dostlarına korku yok, üzüntü yok velilere. Kimse nasıl veli olacak soruyor. Ellezine amenu ehli sünnete göre, Kur'an'a sünnete iman ettiler. Bizde o iman var. Ama vekâni ve tekûn haramlardan sakınır oldular. Şimdi haramdan sakınmayı becerse farzlar bile adamı evliya yapıyor. Farzlar, vacipler bile adamı evliya yapıyor. Bir adam sabaha kadar teheccüd kılsa ama gündüz harama baksa evliya olamıyor. Ama bir adam sabaha kadar yatsa, gündüz hiçbir haram yapmasa sadece farzları kılmakla evliya oluyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evliya olmanın şartı imandan sonra haramlardan sakınmak. Fazla nafileler değil. Birçok evliya Allah'a bakıyorsun hiçbir şey yapmıyor. Haramlardan sakınıyor. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Şimdi cennet elinden bir kapıdan girecek. Bir zat girdi. Bütün sahabe şaşırdılar. Ertesi gün yine 3 gün o zat geldi. Tipi de böyle çok şey değil. Habeşli falan. Kafası şey, üzüm şey gibi. Kuru üzüm gibi. Sonra Abdullah ne amir olacak? Gitti onu tuttu. Dedi ya ben seni misafir edeceğim. Nereden geldin? Nereden gittin? 3 gündür geliyorsun. Demedi Resulullah böyle mi? Dedi ben seni misafir edeceğim. Niye misafir edecek? Gece ne ibadet yapıyor ona bakacak. 3 gece misafir etti. Gece yatıyor, sabah namazına kalkıyor. Oradan Mescid-i Nebevi'ye gidiyorlar. Efendimiz Hazretleri'nin yanında kılıyorlar. Kırın falan. Allah Allah. En sonunda dayanamadım. Baktı ki 3 günde 30 günde geçecek. Bayağı masraf kâliniz abim. O zaman evde küçük. Dedi mübarek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin cennet ehli olduğunu müjdeledi bize. Sayı hadis bu. Hani diyorsun benim Şaban Risalesi'nde kaynaklarıyla zikrediliyor tafsilatı orada. Sen cennet ehlisin. Ben dedim baktım dedi. Sabahın kadar dedi uyudun dedi ya. 3 gecedir. Hadi bir gece yoldan gelmiş yorgun dedim. 2 oldu 3 oldu. Ne bekliyordun dedi. Ya cennet ehli olduğuna göre mübarek dedi. Teheccüd namazı şu namazı bu. Gece bayağı uyanık zannederim. Sen de dedi benim de tahammülüm yok dedi hiç. Ben de her gece bile uyurum dedi. Allah Allah nasıl cennet olur, nasıl cennet olur. Ya bir amelin olması lazım dedi ya. Benden gizleme dedi bir amelin var dedi. Ben seni onun için misafir ettim dedi. Ama yakalayamadım. Dedi ki ben dedi gece uyurum ama gündüz hiç gıybet etmem dedi. Dedikodu yapmam dedi. İftira yapmam dedi. Kimseyi kıskanmam dedi. Kim tutmam dedi. Nefret etmem dedi. Yattığım zaman da bir Müslümana kin olmadan sünnet üzere yatarım dedi. Şimdi bir bakıyorsun. Teheccüde kalkıyor ama gündüzde gıybet ediyor. Hani hem teheccüde kalkıp hem de bir haramdan sakınırsa o zaten evliyanın reislerinden olur. Ben ona bir şey demiyorum. O yüksek. Ama ortalama bir evliyanın tarifi Kur'an'da imandan sonra zaten farzları yapmak takvaya dahil. Haramlardan sakınanlar. Çünkü farz namazı kılmasan o da haram. Haramdan sakınmaya giriyor namazı kılmak. Yani yasaklardan kaçmak gibidir. Emirleri tutmak. İçkiden sakınmak, zinadan sakınmakla namazsızlıktan sakınmak aynı yerde buluşuyor. Hepsi takva, sakınmak. O zaman biz de olabiliriz. Biz de erebiliriz. Biz de veliler zümresine dahil olabiliriz. Korkudan, üzüntüden variste kalabiliriz. İki cihanda aziz olabiliriz. Bizden istenen haramlardan sakınmak ki o haramlar hepimize zararlı. Çoluğumuza çocuğumuza zararlı. Onun için Allah bizden kendi karını istemiyor. Bizim karımızı bize gösteriyor. Hal böyle olunca niye geri kalalım? Niye aşağı kalalım? Ahirette başımıza niye bela açalım? Birden öleceğiz, kabre gireceğiz, ne hesap vereceğiz, kul haklarından helallik alalım, borçları ödemeye, vasiyetlerimizi ayarlayalım. Ondan sonra efendim, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Kuluz, kendi elimizde değiliz. Biz Mevlamızın yedi kudretindeyiz. Bizim elimizde değiliz. Lokman Hakim oğluna öyle dedi. Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. Baba nasıl yapacağım? Bir gün, iki gün, üç gün ayakta bile olsa devrilirim dedi. Uyumam şey demem. Dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakalım. Dedim ama ne kadar uyursam uyuyayım dedi. Birden uyanıyorsun. Uyuyayım istesen de uyanıyorsun. Peki evladım. Uyumamak elinden gelmez. Uyanmamak elinden gelmez. Anlasana sen senin elinde değilsin. Sen Rabbinin tasarrufundasın. O zaman ne yap? O Rabbine itaat et dedi yani. Başka çare yok. Ey amca dedi. Sen de Rabbini dinlesen Rabbin seni de dinler dedi. Onun için Rabbim cümlemize ölmeden evvel iman-ı kamil, husn-ü hatime amin. Ve takva nasip eylesin. Amin. Haramlardan sakınmak suretiyle, emirleri tutmak suretiyle, sevdiği razı olduğu kullarına ilhak eylesin. Amin. Amin. Kendilerinizi nâhâcihamden azâd eylesin. Amin. Bu Antalya'daki bu derneğimizi mübarek eylesin. Amin. Hizmetlerinde muvaffak eylesin. Amin. Bütün insanlara hidayet vesilesi eylesin. Amin. Birçok sohbetlerin tertibine, talebelerin yetişmesine vesile eylesin. Amin. İnsanları bu hidayet yuvası olan bu derneğe tevcih eylesin. Amin. İnsanları batıllardan kurtarıp hak olan hizmetlere yönlendirsin Allah'ım. Amin. Sizleri de bu hizmette daim eylesin, vesile eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Amin. Rızasını bizlere helal eylesin. Amin. Hesabından emin eylesin. Amin. İstikamet etten ayırmasın, daim eylesin. Amin. İman-ı kamil, husn-ü hatime bu yolda devam, sebat istikametlerle müşerref eylesin. Amin, amin, amin. Uzaktan yakından kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, burada gelen hepimize Allah'ım şu mübarek mecliste, ilim meclisi, ayetler, hadisler okunan şu ilim meclisi hürmetine adımlarına hac umre sevapları ihsan eyle. Dönerken de mağfurin zümresine ilhak eylesin. Amin. Amin. Cümlemize huşlu hatimeler nasip eyle. Akıbetlerimizi her işlerde hayır eyle. Amin. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Amin. Dünyanın rusvaylığından, ahiretiniz azabından Amin. Muhafaza eyle. Amin. Dünyada hasene, ahirette hasenelerle şerref eyle. Amin. Amin diyen bütün dualarımızı, hayırlı muratlarımızı şu saatte ihsan eyle. Amin. Bütün korktuklarımızdan emin eyle. Amin, amin, amin. Bi hürmeti. Taha ve Yasin. Sallallahu teala. Ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Teslimen kethiren. Velhamdülillahi rabbil alemin.